سورت بنی اسرائیل 50 نمبر دے پو نزول کی 50 نمبر دے پو نزول کی پس دے سورت قصص او مخ کی دے سورت یونس نا نازل شوے دے پس دے سورت قصص او مخ کی دے سورت یونس نا نازل شوے دے مخ کی سورت کی او عذاب دے مجرمانو دے پارا نو دی سورت کے اسباب دے عذاب ذکر گئی اسباب چھے کندنو دے عذاب ذکر گئی اسباب دے عذاب چھے کندنو آغا ذکر گئی دعوت سورت تا دیم ربط مخ کی سورت کی سورت النحل کی حجرت چه کندنو ترغیب حجرت تا بیان شو ندی سورت کی وئی چستا حجرت پا اللہ دا دین دا ترقی ذریعہ اوگر دی رب ادخلنی مدخل صدقن و آخرجنی مخرج صدقن درین سورت اخلاص کو سورت النحل تانگی گموئی ولا تکو فی زیقن ویک تنگ شوی زج شکر دل درکم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من ال شکر لگے بلگری وی نه حالات وی نه چذر تسلی دس شی داود سورت تا اسباب اربع شمرتکب داغی مستحق دا عذاب گردی آغا سلور عملونا چه داغی دا چاو کرلو آغا چه کمدنو سوک کئی داغی مستحق مرتکب دا مرتکب داغی مستحق دا عذاب دی یو شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب دویم بیزتی دا اللہ دی عزتمند و بیزتی کول حتک دا شاعر اللہ سبب لنزول العذاب بیزتی دا شاعر اللہ درین اخراج الرسل پیغمبران د کلو نشړل او حق پرستا دا پرست وجود د نیک عالم وجود په علاقه کې دا د امن ذریعہ ده ناغی شړل سبب لنزول العذاب سلورم حق پرست پورې خندانه کول فچبوز کول پیشاړی کول استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب معذر کر گئی لا سلور سے کمزور ذکر گئی اولانا خبرہ ترایت نمبر 59 یو کم شپیتم پوری 58 اتش پیتم پوری ناغید پارا یو مثالم ذکر گئی او بیا امور دافعہ دا عذابنا چھ عذاب راضی نو امور دافعہ چھ کمدنو ذکر گئی دویم سبب نوون سات امبریات نا ذکر گئی او کم شپیتم نا بیا او کم شپیتم نا چھ کمدنو ذکر گئی چال انکارو من آیات اللہ دا اللہ دا آیتونو نا انکار کول سبب لنزول العذاب تر آیت نمبر 75 پنزاو یا ایم پوری درېمه خبره پیغمبران پیغمبر او حق پرز د کلی نشړل شپږ او یایم نواله قرات نمبر 100 پورې د یو سل یو نه سالورم خبره آل استهزاء بالانبیاء انبیاء پورې خندنې کول سبب د نزول العذاب سبب لنزول العذاب د سورت په امتیازاتو کې د اسراء سفر دی او امور دافعه د عذاب دی تفصیلا او سلور اسباب اربعا او حقیقت د روح سبحان یسالونک عن الروح نبی علیہ الصلات والسلام ان لسم کال د نبوت او چا چې کمندونو د لسم ویل دي نبی علیہ الصلات والسلام خدیجه بی بی وفات شو ابو طالب هم وفات شو مظالم ډیر زیات شو د خلکو نبی علیہ الصلات والسلام پریشان او الله رب العزت ولا سفر چې کمندونو ورکو ته خوشاله ولو د پاره او اطمینان قلبی د پاره دا نبی علیہ السلام په بدن مبارک کړی دا سفر او سلور سلویختو صحابون دا نقل لے چوالیس صحابون نقل لے نبی علیہ الصلات والسلام یو د بیت اللہ شریف نا لاړو بیت المقدس تا دیتا اسراء ہوئی اسراء ہوئی بیا دا التنا یو پونه راوړل شو د مکینه چې تللې ده نو دا په بوراق تللې ده چې او سورلی وا د خر نه وی لګه غټه وا او د اس نه لګه واړه او چې کم ځای به نظر لګې دنو قدم به پاغه ځکه خو دو تیز رفتار سورلی وا پاغه باندې چې کمندونو لاړو جبريل ور سره بیت المقدس شریف تلاړ او درانجا امام انبیاء شد صفی پیشی نان را پیشوا شد هغه ځای چې کمندونو د انبیاء امامتی وکړه ټول پیغمبران پاستا دی مثالیو باندیو سیوا دی عیسیٰ علیہ السلام ناغا پا خپل جسد عنصریو مرقات کی ملا لقاری لکلی آغا چه کمدنو دا آغا زین بیا یو پونه راولل شوا او اسمان پوری کی خوضل شوا بزا سیوا ہے لکا یو لفت د عالی صیغه د عروج سره دی معراج کنه څه شي معراج معنا اعلی د خطلو د اغه ځنه په یو اعلی او خطو په هغه اندر فای باندې بار لاړو اسمارونو کې انبیاء سره ملاقاتونه وشو بیا بار لاړ د و اسمارونو بارا جبريل ورته وې چې زنور بار نشم تلې بار چې کمندونو نور نشم تلې اگر یک سر موي بر تر پرم تجلی بی سوزت پرم یا گریت سر رموی بر تر پرم فروغ تجلی بی سوزت پرم کنوریو ویخت پا بر ازما تجلاغانی می سیجی نور نشمت لی او نبی علیہ السلام و سلام بل را دار انسانیت ترقی دا چه انسانیت دا سی وزیت ترقی کولی شی چه ملکیت آغا زیت کولی فارشتی نشی کولی و نبی علیہ السلام چه کمدنو بر الارو اللہ رب العزت سره چه کمدنو خبر اتریو شوی اکنون کرا دماغ کی پرست زباغ بان چه گل چی شنید سبا چی کرد و بلبل چی گفت بس اکنون کرا دماغ کی پرست زباغ بان او سوک تا پوسکولی شید مالک نا کہ بلبل چی گفت و سبا چی کرد و گل چی شنید چه بلبل سووی گل سوا و ریدل سبا سو کرن بس آغی نور پتا منگتا نشتے چه کم نبی علیہ السلام منگتا بیان کردی دی بس آقا دی آغا دی دا دوار سفری دا اسراچ دا دا خو پنس قطعی دا پنس قطعی دا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او ولقد رآه نزلة اخرى حال تمایو معنی کردی و اصل معنی دا غدا و بلا بک احتمال لے نو دا آغا زائنہ معراج ثابتی گی چه نبی علیہ السلام برسو تلو او روایت دا 44 صحابونا نقل لے سلور سلویخ صحابونا دا سفر ثابت تے دوار سفری آغا چه کمدنو شوی دی او پا بدن مبارک شوی دی دا بدنی ام تلو تش روحانی نا بلکہ سیش تلو دی بدن که کم روایتونو یا سکی دو روحانی خبر راغلی وی ناغر دی معراج نه علاوه معراجو ندی دی نه علاوه نور معراجو نشوی دی آد خوب خدا معراج جسمانی دی نا جسمانی دی نبی علیہ السلام اطمینان مقصودو آنورم بیا پدیبانی دی صوفیاو خفل باسو ندی حکماو خفل لی آب کئی دا یو معجزه هم وه د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه هم وه چې کم ذات داسې کوي چې یو بنده داسې بوتو نو تاسو هغه سره شریکي صدار جوړوئ نو هغه سره شریک وي صدار الله یو ومنئ د شریکانو وي صدارو نه څه ومنئ پاک چې کم دنه ومنئ په دې نقل هم راغلی دی و آتینا موسی نقل هم په دې خبره دی چې الله سره یې صدار مه جوړوئ چاچ ده شرک توبه نو آغسته نو استلی نو با دنیا کم زریل شویدی او تبا شویدی یو تاریخی پس منظر ذکر کئی ده شرک نتوبه و باسی بلا قومون سشو تبا شو دست دو وجه ده شرک دو وجه ده شرک مستمر را سبب لنزول العذاب شرک ما کوئی ما پا عبادت کی کوئی ما پا معاملاتو کی کوئی اللہ سر شرک وی صدار ما جوڑوئی آغا اسباب چې د شرک ازان بچ کئی پی داغا اومانی آغا کارونو کئی چه دا عذاب نبیسو شی بچ سبحان اللذی اسرابی عبدی پاک اگنی دا شرکانون آغا ذات سب بیو سبحانا پاک اومانی دا شرکانون آغا ذات چه بوئی تو پل بندل رازش پی من المسجد الارامی دا جماعت ذتمن آغا جماعت لریتا الى المسجد الاقصا پاغا وقتی چه کمدنو بل جماعت نو زن علیمان وی وی سعود چه ده رفع چه ده غروج دا ده کم ده نشوه ده ده بیت المقدس نشوه ده سرطنه بیت المقدس نشوه ده نو وی فرشتی هم چه دی وی ده چه رازی نو وی دنیا تا نو پا بیت اللہ سکی گی رازی او چیزی نو پا بیت المقدس جی دا بیت اللہ نو وی خیجی نو ببارا چه رازی نو کم دیتا رازی پا بیت اللہ تا رازی را کوزی گی پا بیت اللہ او خیجی پا بیت المقدس نو وی دا علوم و مرکز بیت اللہ دی او د علوم مرکز او د ارتفاع مرکز شری داغه مزری اقصار نبی علیہ السلام له الله د دواړه مرکزونه ورکل اومه ول بیت الله ورکو علوم اومه ول علوم ورکړه مزری اقصا هغه ول ورکو چې د نبی علیہ الصلات والسلام میشن او پروګرام سره د مسجد اقصا مرکز یو ځای شي بیا مسلمانان چې کومنه په دنیا قابضی بیا په دنیا قابضی د دې وجنه يهودو مهنت کو په خلافت کې چې کله خلیفہ او سلطنت عثمانیه او خلافت عثمانیه دا غي کوشش کو چې مونږه د قضای سکو ونیو دا مرکز مونږه ونیو نو د مسلمانانو رفعت په ختم شي چې قانون د مسلمانانو نی په تش په بیت الله بیت المقدس باندې رفعت حاصل دلې نشي دا به تلکې دواړه مرکزونه یعنی علوم او قوانین به چای د بیت الله شریف او د هغه سره به تلې نو رفعت پس کیږي ملاویږي هغه تش په مرکز باندې وای چې مونږ به قابض شو مونږ به په دنیا باندې ول اډر سکو دا کېدلې نشي خو سلطان عبدالحمید خان تا هغه پیشکش وکړو دا معاهده شوی و معاهده عمر رضی الله تعالی عنہ چې عیسایان یې استل کلا د بیت المقدس نه هغه و صراحت کړو چې دې دل تک به زمکا د بیت المقدس اردا گرد بلا علاقه وته یاد کړی دا لیکلی و چې تاسو به دل تک یوهود لزمکا نه ورکوي او یهود باندې وزمکه نه خرڅوي هغه بدل ته ناراضي دا سره لیکل شوی عمر رضی الله تعالی کړي معاهده د عمر مشهور ده عمر رضی الله تعالی معاهده فاروقی چې دلته به یهودی زمکه نه لی زمکه باندې اخلي او په هغه بدل ته زمکه خرڅول نه شي په یهودی باندې هدايه بار کلوي شړل دې بیا ډیر مهنتونو کړو خدا و معاهده به په حکومتونو کې سوا پرتاوا سلطان عبدالحمید خان له یهود رالل ورته وی چې موږ له کمندنو دلته سم کارا کا موږ بدل دومره صدر کو دومره صدر کو سره بدل در کو هغه ته وی ولاد دا عمر مو حاضر دازن شماته ولې دازن شماته ولې راغې وی راشه خلافت تګین جوړ کا راغې خلافت تګین سکو جوړ کو او بیا د برطانی وزیر خارجه او هغه چې کمندنو د فلسطین باندې چې کم گورنر بیا مقرر شو پس د سقوط خلافت نه نو هغه سره چې کمندنو راز باز جوړ کو او په طریقه طریقه باندې په دې ځایونه خرڅول شروع کړل او دې په هدو کې رادن نکړو خلافت کو ساقط شو کنه نو په هغه وخت کې دا د 1925 نارسته 38 کدا څه خبره ده او داغه څه کم نه وویل باچا خان بابا دې الله غریق رحمت کی عبد الغفار خان بابا هغه تلو التا فلسطین تا او التا وی چې تاسو څه کم نه د الله رضا ده پاره په يهود اسمه کې دلته مخر سوی مخر سوی يهود با چې دې اسمه کې قیمت پرس کې 1 لک روپے او راغی با کروڑ ورکو دوی تووی چه دی با گوری بیا دلتا اکثریت حاصل کی او بیا و پتا سبانی پا اکثریت کیسو کی چه دلتا من بیریو مسلمانان لگ دیو دا پی اوباسی مکووی گوری وی التو تیو سو کسان ہوئی چه دا سر کرده گونتا کیو ورته ہوئی چه منگا چه کمدنو با اوز پی خر سکو او مهدی با راشی او بیا بیتی سکو واخلو اوس په پی سی یو ګټو بیا عبد الغفار خان بابا وته چې تاسو لم په وخت کې مهدی خره تاسو لم په وخت کې مهدی خره چې بس موږ په دې تما نه شو موږ ور دین سره خدمت نکو وخت کې له مهدی چول نه دا خبره ونه مانلا ا کو شو نو په دوه کوی به کسانم را جن نکړل اوس به کې به چې کمنو خرڅ کړي اوس حق خلقو چه مسلمانان پاس دل مجاهدین حماس ناغی ورطوی چه منگ دل تا دی ایچا حق نمنو که کمی پیسی ورکڑی منگ طول واپس ورکو خدا معاهده دو عمر دل تا با یهودی نی راغی ته کمونو شدت پسند حریت پسند وته ویل شو او ساغی ته کمونو شدت پسند وی او چې کم شدت پسند یو قابض او غاصب دی راغی ته کمونو حقدار وی حقدار وی هغه نه غواړي چې د مسلمانانو د دوه مرکزونه یو ځای ځکه دا دوه مرکزونه څه شي یو ځای شي بس مسلمان په ټوله دنیا سي حاکم ځکه دلته کې ورته ویل دي لا په بیت المقدس کې حلو ده ولا تعلن حلوا کبیره او ليتبر ما علو تدبيرا هدي کې حلو او رفعت کې په بیت المقدس کې حلو او رفعت کې نو علوم به چې کمونه د بیت الله وي او علو او رفعت په مسجد اقتاوی دا دوار مرکزون اللہ یو قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اسرا پر سفر کی حکمت داو دا دوار مراکز سشی یوزای شی زکا نبی علیہ السلام عالمی پیغمبر ہو قومی نو عالمی مرکز و بیت اللہ او غلوی سے کمدنو دے پچا باندی وا زکا طول پیغمبرانو مرکز وغا سبحان اللذی اسرا بی عبدی پاکو مانای دی شریکانو دی صدارونا آغازات اسرا بیاد دی چه بوی تو بندخ پل لرد شپید جماعت عزت مننا آغا جماعت لرتا آغا وقت بل جماعت بل نو مزد اختاو آغا چه برکتا چلو اللہ رب بلدت چاپیر دیدن بارکنا حولهو چه برکتا چلو اللہ رب بلدت چاپیر دیدن حکمت دی اسرا سو لنوریهو من آیاتنا هده ده پارا چه او خیم دتا خپل نخی دا بکی چه کندنو حکمتو اینهو وستمیو البصیر یقینا آغا اللہ ده اولیدون که دار سو اولیدون که دار سو دلیل نقلی به توحید باندی واتینا ورکرم موسیٰ ده کتاب ام پا دی مسالا چه پاکی اوگانی اللہ ده شریکانو نا وجالنا او گردولی مو دیل را ادایت ده پار ده بنی اسرائیلو الله تتخذو من دوني وكيلا مساله داوا شما جوړوي تاسو زمانه لا بلکار جوړونکه ذريه تمام الله مانو منادا يا ذريه يا اولاد راغتا حملنا شما بار کړو سرون عليه السلام نا اشکرو قدرو کې تاسو د الله او الله د شریکانو صدارونه پاکو منئ زکا چنو کان عبدن شکورا الله رب العزت انو یقینا دا نوح علیہ السلام داو بندہ قدردان او شکر گزار داو بندہ قدردان او شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل اول نمونہ چې مستمر فساد کول یره دنیا او تاریخی پس منظر ذکر کړي چې بنی اسرائیل اغی امیشہ فساد کو شرکی کو اللہ قانون ناوڑی دل اللہ رب العزت ولی سزا ورکڑا اولی ریکڑلو اس خلافت سٹیج نے چکندن ارتاو کرل خلافت سٹیج نے ارتاو کرل فیصلہ میں اور اولی وام فیصلہ میں کڑو بنی اسرائیلو تا بتورات کی چخامغا تاسو فساد کی فزما کی بیا بیا دو زلیا ولی تالو ناولوان کبیرہ دا چې کمنو اوږد تاریخ ته مولانا عبدالرحمن سیواروی رحمه الله تعالی هغه ذکر کړل په قصص القرآن کې قصص القرآن کې ذکر کړل دی او ځین نور عالمانو هم ذکر کړل دی په دې کې د بنی اسرائیل او ادوار دي نو موږ ته کله کله وایي چې د بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونون یا امتا خپل تاریخی ادوار د بنی اسرائیل سره چکاوا موسی علیہ السلام نه یو دور شروع شو تالوت پوری نو تالوت داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دای چې کمنو یو دور دا یو دور بیا داغه نه پس چې کمنو زوال شروع شو بیا چې کمنو پاغي باندې یو دور راغې د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره نږدې پاغی باندې بیا د ورراغی بیا غی چې کمندونو ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کی اوس مونږ ته د موسی علی السلام نوالی تر تالوت علی تالوت پورې دور دا چې کمنو زمونږ مکی دا ور دی دا زمونږ مکی دا ور دی تر تالوت نوالی تر داو سلیمان علی السلام پورې تر هغه پورې دور دا زمونږ د خلافت راشده دا ور دی دا د خلافت راشده دا ور دی د خلافت راشده نپس بیا چې کمنو سملکی لگ خلافتون او آغا او نا چلی در خو لگ زوال پکی راغی زوال چه کمدنو راغی خو بیا او مو نو بیا ده مسلمانانو خلافت چه کمدنو مستحکم شو خلافت مستحکم شو او بیا پکی زوال راغی داغا ادوار دی نپا دی که بچه کمدنو خپل ځان صحیح کئے چه کلا د دین نه اوړي نو سټیج نه بار تاويږي او چې کله دین ناراضي نو سټیج ته ورچتهږي نو شرک مستمر فساد کول خلاف کول دا د کمنو سبب لنزول دا عذاب دی چې بی عزت شي او ارتاو شي کنه چې بیا غلامي وقزینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب او فی سلام اور اولیو فیسلام اکڑو بن اسرائیل تا کتاب کی چه خام خواه تاسو بروانے کوئی پزما کی دو زلی او زان اچ سرکشی با کوئی زان بوچتا ہوئی اولو ان کبیر آپ سرکشا غٹا باننی چه کل ارالا اوازا والا نائد دی مباسنا علیکم مقرر میں کوئی تاسو باننی باسنا علیکم فساد اوکو اولا نی فساد باسنا علیکم مقرر میں کوئی تاسو باننی دا سوک چه کمدنو جالوت ہوئی او سوک چه کمدنو بختینا سر ہوئی دیرہ توجیح آغا بختینا سر لور کئی دکہ دا ہوئی دا غنا دا سلیمان علیہ السلام نا رستنے وقتی عباد اللہ نا مجرمان زمان امی دربان مسلط کلام پاکی منس کے راغل دے قاضی سے رحمہ اللہ ذکر کری دی انوار اکیبیان کی چلا لام منس کے اشارہ دیتا عبادانانو عباد اللہ ناو چه دی مان لریو مجرمانو خوزما دو حکم پابندو ما پی زن بندگان راوی خوالو مجرمان دا اللہو آپ مسلط کل مسلط نکل پتا سبان نی مجرمان خپل پمنگ انگریزیان مسلط کری دی غلی بازن شدیدن خاندان دا جان سر فجاسو خلالت دیار ننوط اللی میند کورنو تا وکان وعده مفولا او دا وعده چې کمنو کېدو بیا الله رب العزت نوبت راوستو بیا چې کمنو نوبت راوستو او دوی چې کمنو راویو شو رابیدار شو سړی والوخري نو کله کله رابیدار شي بیا چې کمنو واپس مې کتا سولر نمبر په دی باندې وان د نا کوم به معلم وبنین سایرس او خورس راغي او هغه چې کمنو حمله وکړه او بختنا سر ختم کو او بن اسرائیل ازاد کل سٹیٹ والا جوڑ کو او کار برابر شو فام درناکم بیا معلوم و بنین زیاد مکڑی تاسو بمالنو بچو کی او مگردو لی تاسو جکم اندیر پنا پرائی کی این آسان تم لیان پسکم کتاسو نیکی کوئی لپارد پایده دخپلو زانونو او کبت کوئی نو بالیم پتا دی ستاسو زانونو دی فایزا جاواد الاخره کفار کلا چراله چې کوم وعده رستانه هغه دویم ځلی وعده د دویم ځل اگر اعلی فباسنا عباد الله نه دا محذوف دي باسنا عباد الله نه بیا در باندې خپل مجرمان مسلط دي دا زمای او سزا و چې تاسو فساد کو نو مجرم به در باندې څه کیدو مسلط کیدو بیا به چې کوم نه ټیټس مسلط شو تایتوس آغا چه کمدن آغا پی مسلط شو باید لیا سو جوا کم ندیده پارا چه بدرنگ کی مخونستاسو یعنی مخوریس خلقی دل بیزتا کو ولی ادخلو المسجدہ او دا چه دن نشلی جماعت تا لگا چه داخل شوی پاول زلبانی تا سلیمان علیہ السلام چه کم گمبت و سخرج و حکڑی وان آغا چه کمدنو شہید اکڑا والی او تبیرو مال او تدبیرا او رضی پارا چه دی روان کی او تبا کی آغا آبادی حال او چدی او چتا کڑی دا مکمل اتبا کی واسا ربکم بیا اللہ احسانو کو اللہ احسانو کو نبی علیہ السلام راو لے گو نبی علیہ السلام راو لے گو استاس راوی خول دا پارا اس راشے انہا از القرآن یهدی اللتی اصا ربکم کلی حجر افساسو مہربانیو کی بتا سبانے پہ اتباع شریعت محمدیہ چھے نبی علیہ السلام شریعت کو منی وائن اوتم او کتا سوا پس شدی پساتا نعودنا زبم واپس شم سزاتا بیابم زلیلکم واجعلنا اگر زولے میں دا و دنیا کی دا آلی بی آخرت زان لا اگر زولے میں جانم دا پار کافرانو جل خانا انہا از القرآن ترغیب للقرآن دا اللہ رحمت چھے کمدنو آغدا دے انہا از القرآن راشی سبحان اللذی اسرا بی عبدی اللہ شاہ پاک و دی صدارو نسکی ہوگا نہیں یقینا دا قرآن مجید چلے نہیں یا لار خیلے آغا طریقے دا جوان تھا چگل بالکل سیدھا یو طرف دا جوان دا سنشتا چھے قرآن مجید پائے کے لار نخی خو قرآن مجید بگورنو عقیدی سروں تعلق لری عقائد سمائی عقائد سے کندنو سمائی دا سے اعمال شدین آغا سمائی قرآن مجید کی زنیات نشتا ہی اقوام بس اچالا پہ سلوی ہی اقوام شغل بالکل سیدھا ہر الار دا قرآن سیدھا دا وزیر اور کے ایماندار لرم آب اختور چکین کملونا ایماندار منی دا خبر چا سبحان اللذی اسرا میں آپ دی چا اللہ پاک تیرے شریکانو اسدارنا ویعملن سویا صالح او دا عمل بیانیم کئی نئے کملونا یقینا دیل مزدوری گاٹا او یقینا کسان لائمینا بالآخرہ شای یقین نکی پا آخرت یار کرمین دیل رضاب علیما درناک فائد الانسانو زورا ندا چھے دے شرک نظان نبچ کئی او پخپل بدا ملائے عذاب غواری پخپل بد اعتقاد ہے او پخپل شرک بانے عذاب لدعوت پر کئی فائد الانسانو او غواری انسان عذاب لرا پشان دو غختو دو دو بالخیر فائدی لرا شده نقصان غواری مطلب پخپل عمل یا پخپل اخلو او ده انسان تلوار گنده ده ده کمر تلوار گنده ده الگ عذاب نده بچاو بندو بستو کا راشا او گورا ده دلائل ده قرآن تا سوچو کا دلائل ده توحید راوڑل وجعلنا اللیل و النار گرداو لیمید اشفا و رز آیتین دو نخی فما هون آیت اللیل لرکما ختمکم نخدش پی نخدش پی کیونکہ اضافت لامی علی نبیا تینا مراد چکندنو سپگمائی دا او دا آیت النار ننور دی او اضافت بیانی والا ناغا نخدش پا دا نا ختمکم او بلا نخدش رز آغرا والا مبصرتن روخانا لرکما زو شپی لرا وجعلنا النار او غرزو مورز مبصرتن روخانه کوم کی دیده بارا چولټو تاسو روزی او فضل طرف تربیت کوم کی تاسو نا او دا چ پوسی تاسو کشمیر د کلونو باندې او په حساب او کتاب هاری او شیز فصلنا او تفصیلا کلمه دلرا مکمل بیان فصلنا او کل شین هاری او شیز فصلنا دا نعمت روحانی او جامعیت د قران ذکر کړي جامعیت دا قرآن و کل شین اواریوسی فصل ناو بیان کرمے دیل را تفصیلہ مکمل قرآن مجید کی عرصی دی چیدی و تا مختاجی یرد آخرت ذکر گئی اومہ نہیں و کل انسان اواریو انسان الزم ناو جو اندکڑی ممی دا سرا جوختا کڑی ممی جوختا وکم دا سرا ملنام دا فی اونو کی پسر دا کی تک اسپتالون کی کل کل غاری تا کارڈوا چی اجتماعاتو که سڑی لغاڑی تا کارڈوا چی دا بدل قیامت کی غاڑی تا کارڈا چولی گیا ام اللہ مالا پر سدده کی وانو خرجو لہو اور او باسم دلگا پرز دا قیامت یو لیکو یل قاو چی دے و ملاو شدی سرا پدا سیال کی چو کلاو بھئی کلاو لو تحجت نشتے خلاف کلاو بالکل لولا ام اللہ مالا دی پورا اتو پخپل زانن اصاب کون کے کفا بی نفس کا یعنی کفا نفس کا پورا دے زان دے نن پخپل زان اصاب کو ان کے نن پخپل زان تولی کچھ جنتی ہو یا بل چاہتا بکیجتو مانے اختدا فہنما ایسا دیر نفسی آسو کو قانون دا اللہ دنو مان احتدا پا انما آتد نفسی سوک چه لار امومی یقینا لار مندل دو دپار دخبل زاندی پا من صلی اللہ سوکم چه غلط شو فا انما آزلو علیہ یقینا دے غلطی گی چه وبال فزاندی فلا تذر وازرتو مزر اخرى آن بار یو بار ان کے بوجھ دبل وما کننا معذبین قانون دا اللہ وما کننا معذبین نیم سزا ورکو ان کے تردیش راو لیگم پیغمبر پیغمبران را لیگم وَإِذَا رَبْنَا نُولِكَ قَرْيَةٍ دا جه کمدنو دا قومونو دا تباعی اسباب شرک مستمرات توب لنزول عذاب چه شرکی و فساد نو بس عذاب راشنو دا قومونو دا عروج او دا زوال فلسفه دا قرآن ذکر کرده دا چه قومونو عروج آپ سبان نمومی په انسانیت باندې او د انسانیت په خیال ساتلو باندې چې انسانیت دی پکې او د انسانیت خیال ساتي نو بس قومونه څه کوي او چې کله د یو قوم نه انسانیت اوزی او د انسانیت خیال ساتل تی اوزی بعد د کارز د زوال شروع شي هغه انسانیت آسه شه دی هیومن رایټس نه دی آستا هیومن رایټس نه دی اصل انسانیت پانی پوئی گی اللہ نو قرآنی اصول اسمانی اصول اغا انسانیت تے یو انسان دے چدا بار منگوینو گرزی او بل انسانیت تے چا دا قرآن پا پانو کی دے چکل دا دی قرآن دا پانو دا انسانیت دا بہر دا انسانیت سر انسان سر رب اتراغے کونو شو چھے دا قرآن پا دے پانو کی کم سدے انسانیت تے او د دې ربط او وجود په بارني انسان په بدن او په معاشره کې څه شو راغی نو بس اوس ګوره دا قوم به ترقی کوي مالونه به زیاتی امن به زیاتی هر څه به برابري او قومونو لپاره به ماډلی او حاکم به دی حاکم به دا قومي او چې کله د دې ربط ختم شو چې انسانیت په پانو کې دی قرآن کې دی او بهر انسان کې انسانیت نشته دا قرآن انسانیت پکې نشته رې زوال به شروع وي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين دره پد ذریعہ دا قرآن کریم ذکر کوي فاذا ربنا نولك قريه شكل ارادوكم تباكم يوم القرار یو ملک دا ختمول اراده کم دا اراده تکوینیه دا یعنی دا بردهی دا عملونو نتیجه بی ویزا ردنا انو لیک غرزن شکل اراده کم دا تباکول دا یو ملک عملنا مترفیه نزوی حکم حکم مترفیه مستو او سردارانو دا غیتا شدائی کم عیاشی آغیتا الرفاهیت البالغه شاہ سے وہی تباہی سبب الرفاہیت البالغہ اگر تعیش تے ہا تعیش چھ بس ازا و صلاة و تباہ و شاوات در اسیس چھ کم دنو تعیش چھ جون مقصد صرف چھ کم دنو حیش پرستیوی خواہش پرستیوی چھ دید جون مقصد چھی نا اطراف چھی الرفاہیت البالغہ امرنا مترفیہ زو کوم کومه مسولا غیتا او مالدار دا غیتا نو غی فسق کی په دې کې نو زو ته فسق کوم کومه نه معنا یاد کا یو حکم کومه مسولا غیتا د تابعدارای او د انسانیت چې دا فطرت راوالی انسانیت ته کوي راوالی دې فسق کی نافرمانی وکي دې چې کم نه راغس کی پری دې هغه انسانیت ته کی فَبَسَقُوا فِيَا نُفَقَّ حَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْمِ اللہ عذاب پہ راشی نو عذاب پہ دا اللہ چھے کم دنو راشی دیو مانا امرنا مترفیہ حاکمان کما عیاش خلق ددی اگا حاکمان عیاش چی حاکمان چی دی آگئی عیاش چی ظلمون شروع کی آگئی چھے کم دنو ټیکسونه د خلکو نه غسل شروع کی وغیرہ هغه بیا د ګرمه او د یخنۍ نه څه خبري او د لوګي او تند نه څه خبري هغه سره د انسانیت احساس شرطي وي یا امرنا اکثرنا زیاد کم عیاش خلق ددی خلقو کې عیاشی راشی عزا و صلاة و تباوش دا بکی راشی فبس خوفیا ندینا فرمانیو کی بدی کی فاقال القول ثابت شبدی بانی فیصل العذاب مکم دیل رتبا مکمل آنوری نمونی اگر وکم آلکنا نمونی شرک مستمر را سب لنزول العذاب سمرا می علا کڑی دی پیڑونا پزنو علیہ السلامنا اولی می علا کڑی خوفا فسقو کنا فطرت سکو پری خودو توحیدو کنی را آغای پری خودو او پورا دی رب دی کناونو دی بندگانو خپلو باندی خبردار اولی دن کے بانکان ایردو لاجلا دا مترفین دی کنا دا مترفین دار دی دنیا دوکا دا پدی دوکا نشی گره من کانو دل آجلا آسو کچھ غواری دا تلوار گندی دنیا وینسل آخرا آخرا او آخرت بالکل پریدی یا ارادہ کئی دی تلوار گندی دنیا پا عمل آخرت حاج جلنا لہو فیا پا تلوار بورکم دلرا پا دی کی آغا چھ زما ارادی اچال چھ زما خوخی یعنی پا دنیا پا کاری دی دنیا وادوم او بیا با اگرزم دلر جانم یا اصلا دڑوز وش پا دی باندی او بس اسی بدی بانی مزمو مدهورا بدویل شده مدهورا رتل شده بشارت او آسوک چه راده کی داخرت او که دیلر داغی مناسب کوشش چه داغی کم مناسب کوشش دانه چه صرف اراده دا او دیو ایماندار دیده جواب که اللہ رب العزت دانوی چه دل با آغا سور کم چه دیده خوخی دانوی فی فولای که کان سای و مشکوره ویرده ده عمل به قدر کیگی اصلا چه ده دوامه چه ستا سخ وقتی او ده ویچه زماره ده پاکستان ده جنب وقتی ده اصلا ده کمکل ده دوره بچه شواری بس ده ده عمل به قدر کیگی ده ده عمل به سکی ده پا خپل سوچ و تپریدی ناسه چه معمولی شه سکی او غواری اپلی شی اکتفاو کی اللہ وی بس ده عمل به ده قدر کوم بس زان بولا ورکم زان بولا سکم خپل رضا بولا ورکم فاولائی که کانا سایو مشکورا او کانا او سایو ما مشکورا روڑی دی فاولائی که نداخل کانا سایو ده محنت ده مشکورا چه قدر ور چه دائی و قدر وشی کل انم دعا اولا دا قانون الهی سوک چه بسک محنت کئی اللہ والا غور کئی بس سوک چه دنیا محنت کئی نو اللہ والا سور کی دنیا او سوک چه دا آخرت محنت کئی اللہ والا سور کی آخرت پر کی دا قانون د الله نه دی چې ته کوه دنیا او تعالی دې درڅ کی آخرت او ته کوه آخرت او تعالی دې در کی څه شي قانون د الله دی چې څوک پس کې مهنت کوي لکه ته قران یادای پتہ ته قران یادې کی کګان او چې ګان یو سره یادې نو ته به قران یادې کی کګان به ته یادې د کل ان می دعا ولا ولا دا مطلب دی د الله رب العزت بخشش ته دا الله اتوا ده چې څوک به اعتبار د کال او د حال او د خپل استعداد کم شي غواړي نو الله ورکي الله یې سکي کچا خپل استعداد او طاقتونه دا الله د رضا لپاره استعمال کړو اقب وس شي چې تا په ګناه کې استعمال کړو تاسو خبره دا ورکړه دا الله ده هر یو نو مې دعا ولای زیاتو ما دی خلق لراچ دنیا دار دی و هاولای او دی نور لهم من اطوائی رب دی ورکل در رب ندی او ندا ورکل در رب دی من اکڑی شوی تو چا نمان ندا تو جو سوک پہ ادوار دو استعداد سوک واری نو اللہ علاق کسکی او گورا کنا کیفن فیفظ اللہ سرنگی تکم دنو او چا تو مازنی دی لفظنو غروال ورکم دنو لفظنو باندی دنیا کی د چا زان تا تارگیت غلطی خوی نو اغل آقا ورشی چا زان تا وڑوکی خیده اغاو تا ورشی نو جدا جدا دی کنی دی یو زان تا تارگی تخیده چه 5 لاکھ روپای ماهانه تنخوا دا سنو کری باشلو ما چه 5 لاکھ روپای ماهانه سی او بل ځان ته ټارګټ اخی دی چې زه به داسې عمل کوم چې اسلامی نظام په سالمه دنیا راولم چې زمان الله رضا شي. بس ټارګټ نظام ته یو ټارګټ څه دی اخی دی چې څنګه په دې دوه کې فرق دی. نو دې کسانو کې هم څه شو فرق شو نو آخرت کې هم فرق راوځي. ولل آخرت اکبر درجات هم اکبر وګور کنا سرانګي خوروار اور کوم سنې دلر په زنو باندې مړه خو مطلب دارې چې د طالب د درجی پته د مطلوب نه لګي. د طالب د درجی پته د مطلوب نه لګي چې مطلوب څنګه او طالب بلاګي مرینو که مقصود او مطلوب د ځان ته غټه خو طالب بس شي غټ شي او که مطلوب او مقصود د ځان ته وړو کې خو طالب بس شي وړو کې تومور کې سورای خورش اسخاک بجوي مادر صدد دانه بان جم زده من قار اون درو ګورا کيو فضل نه باز مل اباز ولل اخرت او خامخ اخرت ډیر لوی له درجو کې او ډیر غټه بغور والی کې لا تجل ما الله مگر دو دا د کمندنو د درجو مې یار دي مگر دو سردا الله نه الافل کی ونی بدوایل شه شرمیدلې وینو بازو مخذولا غلام بشي بازو مخذولا بشي وقضا ربک تدې زاینه چې کمندنو اصلاحي پروګرام نه الامور الدافعه الامور المسلحه الدافعه للعذاب وتصح بها البلاد هغه امور ذکر کړي چې هغه باندې چې کمندنو اصلاح راځي پای عذاب د فقېږي پای کلی سميږي ملکونه په سميږي. دې پنځوي شاهکامات دي دیارلس اوامر دیارلس نواهی دولس اوامر پنځوي شاهکامات دي. په 25 سال کې سړې نه کېږي چې دا ځکه نه اصلاح د معاشري نه کوي شي دولس کال ته کمنو عقل مجرد بلو چې خوراک مراک صحیح وي برابري دولس کال کې سړې بالغ کېږي پاگ میاشتی اقل مدره چه کمدنو دو حمل دول اس کالا که چو علا وعدو کی آن پشپاد دول اسنیم کالا که با پلار شوی دول اسنیم که بس شوی پلار شوی فچه دکا بچه دا چه کم پیدا شو ده چه کمدنو دول اس کالا پس بیا بالغ شی او وعدو علاو که فورن شپاگ میاشتی پس بل بچه وشی دا اولانه سو شو نیکه شو کنا دول اسنیم و دول اسنیم سو شو 25 دا تخمینه نه ده د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د عبد الله او د عمر د دې په منځ کې 12 کال فاصله و دا پلار اوځي 12 کال دی او بل نه کښو دا پلزیه تینا عبد الله د خپل پلار نه 12 کال کښو عمر له 200 کال په عمر کې وعده کړو عبد الله راته کړو په 12 کال کې 12 کال فاصله ده دولس کالو خود رورو پا منز کیوں گی اداد پلار رزوی پا منز کے دولس کالا صدا تازو خپل زانتا دا سستر کی پلٹکے سو چکی چھ تازو کی کم مشر روری یا تازو مشر روری او تازو کی کور کے کم کشر خوری او یا کشر روری لاغی منز کے فاصلو کی کی دیشی چھ شلکالے اداد پلار رزوی پا منز کے دولس کالا فاصلہ ہو نو پنزیش کالا کی سړی چې کمدنو نیک کېږي نو دا احکامات ځکه شیخ الحدیث ابراهیم الله تعالی فرمایل چې د اصلاح د معاشري نیکه شي چې د اصلاح د معاشري ماهر شي. د دې حاصل یو طریقه دا ده چې دین دوه حصی دی انسان دوستی خدا دوستی خدا پرستی او انسان دوستی التعظیم للخالق والشفقة على المخلوق یو دا اللہ احترام کا او دویم پا مخلوق شفقت کا انسانیت خیال ہو ساتا بعد دا پنزوی شخکامات دی دو طرح جمعش دویم طریقہ دا دا چه ظلم مکو شرک مکو احسان کوا دی دریو طرح جمع دا ظلم مکو شرک مکو احسان کوا نو دا پنزوی شخکامات دی دریو طرح جمع دی لا تجل ما الله مگر دعا دا اللہ سر الافل کیبانی بدوائل شوئے او شرمی دلے وقضا ربک فیصلہ کړی دی رب دی چې عبادت پنه کوي مگر صرف دی او الله هغه مور او پلار سره خصل کوي او بل والدین احسان هغه مور او پلار سره خصل کوي احسان په قول په عمل او په مال خدمت هم کوه هم ابلغنا عندک الکبر خو رسیږي چې کمنو ستا په ژوند باندې بوډا توپ تا یو دې دواړه یا دواړه نمو وایلی تا او قدرې داسې خبر اورته مکو چا ته خپه شي بس سره دا درې دو خبره بالکل مکو دا لام نه لام لام دا لا لینا هی له نه او انه یلت تحریم پوی دی کنه نه ای حرمت د پاره دا نو داسې خبره مکو چې د مور او پلار سره دی په اوډړ دیږي د خپګان داسې خبره کول حرام نی دسه حرام نی لکه زنا چې حرام ده خبره پويږي دا حرام دي فلا تقل لهما اف لکه غیبت چې حرام ده په هغه لام زرله حرامه کړی ده فلا تقل لهما اف یو مور او پلار ته بعد تکلیف ده دردولو خبره نه کوي چې د دین خبره ورته کوي نو اون په نرمای په پستا په کلی انداز وته کوي چې هغه په زړه ونه دردي پنرمه بوتا کئے جویم وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَتِي بَيْنَا رَتَل بَنَا کئے دا رَتَلُم دسے حرام نی لکا زنا چے حرام مورو پلار با رَتِي نا وَلَا تَنْهَرْهُمَا نن سبا یورپی تازیم او خصوصا تعلیمی آفتا خلق او بیا چے کم دنو اللہ دے مافیو کی زنی طالبان زنی مولیان او زنی تبلیغیان د بینه با الله تاسو کوي د ځان ته وکلا دیندار وي او مور او پلار ته پور کی ولاړي مور او پلار ته پور کی ولاړي الګا ته طالب د سشي چې ته مور او پلار د دردولو خبرې کوي او ته طالب او عالم د سشي ته تبلیغي د سشي چته چې کمنو مور او پلار راټی مور او پلار چې کمنو راټی او درې مې وقل لهما قولا کریما د ادب خبره کول واجب دی الامر للوجود د ادب خبره مور او پلار ته د ادب لهجه استعمال اول د ادب خبره کول دا واجب دی سلورم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه مور او پلار خبرې ته په وزر کته وړي داغه به حکم منی تابیداری به کوي شفقت په به کوي خدمت په کوي هغه به ترس کوي ترس په به کوي دا چې کمندرو قران وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه ابنزم وي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ايله به دوا کوي دعا به ولا کوي دا د مور او پلار په باره کې خدای نصوص د قران دی بالکل مور او پلار باره کې نصوص دی دا بیا یې ښه زمونږه فلا تقل لهما اف چې دا طالبی کنه ما ته کله دا پلار ګیله ملو کی کنه زما ما چې اوچا ته یې را خلاصې یې خو زما وس نه ته زبوز دل غونده کینه چې انده ته ما دا دا دا د جوار د تقل لول دی ولې کنه دا ګنده ګنده ولول اله کته د سې شي طالب بیا چې تا به تر تا مور او پلار قسم نه کوم نه ګردان او ریخه ګردان مردان نه وي چې ته کور ته شې ته هو یا زره وای زری وو هغه زمنګ نه د موږ واجبات ته پوس نه کوي هغه زمنګ علم زمنګ په اخلاق کې وي دا غي ټول زمنګ اخلاق کوم کې دا غي ادب کوم کې دا غي احترام هغه زمنګ د مدرسې هم تعریف کوي زمنګ نه علم تعریف کوم سکی وی بچی ارا با دک مدرسه با منی خان دک مدرسه با منی زمان مخی یو طالب و سنسی پر خبر دار ناره دی نور و مدرسو که بسبب وی خود دلت ملگرو ناسی پا محنت گونتی راوسته ناسی من پا آقا کال بطایم چلولی نمان با بطایتون تو ناقب هم ناسی لان ناقب تا دا کار دیر ناشناخ کاری چی لکا دا مولا هم کار کئی لکا همون که بسخاو جامو که ناس او بیا وګورو دا نیم کوله کبډیم طالبانو سره کوله جوړ شیوه لگ بل شانتی ہو ناغه طالب دا سریان ریانده نو زی کلی دا تلیو ما چه کلی دا تلیو ما نو ما تاوی چه زمون بیتک تبا لگ راشی ہو شایبا من سر اسکی زمان پلار دارد چه ملاوشی ما تا ملگری وی چه چا پا مشوره راوسته ہو بی کلاری نو خبایی می ورشا زی چه کمدنو لارم انو اغا پلاری ما تاوی چه یرا دست چلی ما اولی وی دم مخیم پا دی مدرسو کی سبق وی و چه بر راغی کنا وی داسی دوله بیده دی جامعینا داسی کولا وی دا جامع که دخت خاکڑی نو حرام شیشا او پلاری بیزی ساتلی دیری بیزی بایو سرا آنو وی دی مال چرت خوال نیر آگلی وی ما با می چاپی سیب دی بس پریده وی خوال رال نیر آگلی وی دا دغل دا چه درگل دی نو چه راشی آنو بس چه سنگ راشی کنا ما توی چه لارا تزا او بس دازه کوم او زبا داو کوم وی واخوم برابر کی وی زی پریدم ام ندیر خیر زو ما افیس تیب ده پریدم ام ندیر خلاک بیام لگیای وی دا سی چل لی نمائی دا دن تا پوسو کسی سی چل لی اگر تا میلا که دا سی چل لی وی منا کسم نی من خمولان دا سی لیدلو چه دا سی بگر زیدل وی هل دا چه در لورو تم آکو که دا غوبل لی بطایی وی او دا تو مستر لگیای نو اوس پک کو دا څه خبره ده چې د طالبانو ته لوکون ته کې لګا دا ادب احترام دا چې کندنه ضروری ده خال محترم سید دی الله غریق رحمت کی ویزه په جټای کور تلاړم طالبم پلار مې لو یو دا کوله لوي کو دا غنمو لوي کو بما نګر اواز ولور رواز وی غراله ماته ویچنا سما دین ته وقف کړه زه ورشه وبراړه او ته بلونه مونږ نه کړې بما ته وی چې تب چکای چې ته کای زبم کوم یا تم کور ته نو دواړه بزو خو کتی کای نو بیا بزوم کوم په خیر خو زو زور اور شم خو چې او کر شو غنن وې دا لاس مې ځان غوښتو زکه چې تل خو نه راته کړه وې بس هغه داسې جوړلو په لاس را لو تړلو بس چې با پټی ته نه راځي مې چې نه بیا بوم راځم چې ته په پټی کې دا څه خبره نه ده بیا بوم راځم نیلو سب رحم الله تعالی فرمایل وی پٹی تلالم وی پلار می زمیدارو وی چلالم ما وی اغت کمدنو دخا کون یوی کولا وی زلالم ماتنا یوی ونی ولا یوی غلط زمیدار نم چلنا ورزی دار چالا چلنا ورزی دیدی خاص کسانی وی ماتنا یوی ونی ولا وی ماتنا چیز با یوی کون وی ماتنا وی چی حیفیز جی آپ اس کے قابل نہیں ہیں آپ ادھر بیٹھو ہم اور دے چی نہیں میں کروں گا اس کو ہما چې ٹھیک ہے دا ولی وی بس ما چې کمونه دا غنه یوې په زور ونی ولا چې په زور مته یوې ونی ولا به زما سپیکر نه مې خپل مې پخپې ته دا پخپل خپل مې پاله پر سره او فکر مې نه دی وی غویل مې چوکا ور کړا چې غویل مې چوکا ور کړو چې کروس د خپل را لغوس کړو ویړه د خپل و چې زما پلارو کتل په ځې په کې چت کړم زه دور وړم نو مو او بس آغاز ایتا بود تم جڑلو پٹکے زرزر لری کو او ویشلو پٹکے اخپلو ادا غین مالا خو جڑلی جڑلی شاید فیزجی تا زمان سرمایه ہے اما تا آخرت لوقف کرده تولی چی کم دنو دا کار کرده امائی چی نا چی تا کار کرده زبم کو او چی تا نکی بز یا بزن امائی تلی چی تا بس پٹی تا نرازی وی بی زمان ترو اغدا غن منشور و محمد شاہ جی حلمی رحمه اللہ تعالی دا گنگوی سر شاگردو لوی سڑے ہو او دا تانوی رحمه اللہ تعالی خلیفہ مجازو مولانا حسینی رحمه اللہ تعالی ہم شاگردو پا قرآن کی پا حدیثو کے لکھا دوارا ہم آسر دی مولانا محمد شاہ جی حلمی رحمه اللہ تعالی نو آغا چھے کم دن ہوئی ما تا ہوئی چھے با غطرتے ہوئی بیسم وقت پل روڑتا چھے دے با بیا نرا پڑی دی پا چھوٹائی باندی بیا با نرا پڑی دی بیا دل تا پٹی ترہ جی لکھا مور و پلار خود دم رکھئی پا تاسو باندی او تاو چلل شئی بل دیران اوڑی ناسی بتو بوری کسی بتین روان شئی دل اگن تاکی بے غیر آتا مور و پلار خدمتو کا چاپیو کا دواگانی چھے کمدنو واخلا پدی بانے ماستان چھے کمدنو الو دکی گا چھے مور و پلار چاپی کی بیو دکی گا دار چھے کمدنو کم نگر آغستر چھے بس للوشیو کتاب گورم کتاب بانا بانے موبائل لاوالے پائے بانے موبائل لاوالے مور و پلار خدمت چھے کمدنو اصل چیز دی اقر رب رحمهما ولا تنارما مرتي دي دوالرا او وي دي دوالو خبره عزت او ادب وقفز لهما او خورق اخطا کئی دیتا وزر دیتا بیدارا یعنی خبرو سرم کگوما ماتوما من الرحمن دو وجد محروبان اینا او وای چهر بزما محروبانیو کپا دی دوارو لکا جدیلو اکڑو ماشوم زمای تربیت پر ماشوم والو کی کڑو رب بکم آل قرآن دی زد سڑی طبی طور لک سختی سخت کی خواگوم دیری پا مور اپلار خمه ینی خلاک خبر که سخت سشی وشی کیگی انسانی و طبیعت زنی سوی سخوی قرآن وی ربکم اعلم بما فی نفوسکم استاد زلد مینی نا اللہ خبر دی کستاد زلد مینی و قدرتی تو سا جذبات رالو خبر روشوا فا انت کونو صالحین فا انه کان للاوابین ربکم اعلم بما فی نفوسکم استاسو رب و دی پاگا چستاسو سننو کی دی کتاسو نیکانی نیقیناً آغا اللہ دا فارد را گردی دن کو بخون کرے اوابین چه اللہ رب و لزت طرف ترا گردی وی اوابین ما خان دی که اوابین دا چاش پٹیم کی دی اوابین خو سڑی دی را اوابین سی شدی اوابین خو ما خام اومی سار اومی نشپی اومی اوابین خو کاکاگان دی را گردی دن کی چا تھا اللہ تا صلات الاوابین وایا چه صلات الاوابین ما خان دی که چاش تی دوارا تی مری نر شوی کوی کا که یونا او دا خو ما خام ندی دا خو چاش تی نو چاش تا کلا اکرو او سو که چاش ندی ما خام دی نو ما خام دی کلا اکرو وی که نر شدوارا دی پا آغا تیم که اوم اوابین نی صلات الاوابین نی چه دا چاش پا تیم که پای کم روایت را غلده معرف سنن که بنوری رحم الله دا ما خام پا بارا کم ذکر کرده روایتونه ذکر کرده دی چه ما خام بارا کم یا روایت را غلده که یونا پا نوم جگره خروه انه کان الاوابین غفورا دیر دا پار درا گردی دون کو غفورا بخون که ورکا خپلو خپلوانو تا اگ داغی او غریبانانو تا او مسافرو تا فلا تبذر تبذیرا او مکو فضل خرچی مال بیزای میں استعمالو فضل خرچی دادا چه بی محال خرچی غلط زائی که خرچی یقینا فضل خرچ که ان کی دادا شیطان خونتا کی دی شیطان خپل استعداد او خپل طاقت غلط ځای کې استعمال کو دا الله په خلاف کې او د خپل مال غلط استعمالې نه اخوان شیاطین وانا کش شیاطین لک ان و اخواتها وکانه شیطان لربی کفورا او د شیطان در خپل ناشکر او متکور انکار کوم کې او کته مخاله د دینا د پاره له ټولو مې ربانه دربی هر سوال ور کول نه شي ترجو اج تلټه دا مې ربانی او که دیتا خبره چه کم دن آسانا اد دین و یسرون دین و تا بیان کا کمال و دولت ده سرنی نو قرآن بیان کا چه قرآن سر اصلاح ده معاشری راشی زکا دی سر مشقت ختمی گی ولا تا جلی دکا او مگر دو لازه ترلیشی بی سرطا یعنی شمتی آمکاو او پراغ کوا دیر را مکمل چه بلکل عرص چی طول لری کی زای نزای گورا فتا قدانو کی بانی ملامت اکڑی شوی سومانیم محصور افسوس کڑی شوی یقین اندن اب دی فراغ کی روزہ لگانا چالا چی را دیو کیو تنگئی یقین اندن اغب بندگانو خبرو خبردار رو لیدن کرے ولا تقتل اولادکم تدیزان اشپک ظلمون ذکر کئی چاگئی حرام کڑی دی اشپک کی سون ظلم نے اغه حرام کړی دی چې القرآن رحم الله تعالی سورته مومنون کې ابتدا کې هغه ویلي دي چې بنی اسرائیل کې شپږ ظلمونه دي نو سورته مومنون کې تنه درې ذکر کړی دي هغه تنه بن کړی دي خدای غشپو تفصیل نه سورته بنی اسرائیل په خلاصه کې شوه دي خو سم ته دورار کې او نه چې کندنه سورته مومنون په خلاصه کې جواهر سجنیہ کی آلی کلی شوی دی دا بلغت الحیران نا مکمل شیو وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ یو ظلم پا اولاد دے دا قتل دری قسمونا آمن صورت انام کی ویلیو اولاد چه کمدنو وجلو نیو بے روزائی دا وجی دویم دا شرم دا وجی بے جی نکای وجلی او درم اولاد آد پیرنگی غلام کول چې سره د پیرانګیانو تعلیم وته کې او قران نه خبر نه کې مړ دیکو او مو اجنی خپل اولادونه یې غریبانه زروزی در مار نانو نرزو کم روزی ورکم دیلام تاسلام یقیناً وجل دی غرد گناہ دی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا دویم ظلم دی عزت مبارکی آمو اجنی چکم دنو آمو نزدیکی گئی زنا تا نزدیکی گئی وطا امان یقیناً دار بی آئی او بدلار عزت ام خرابی گی او چه دا کمل کرالنو پریشانه برازی سا پریشان کن حالات برازی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي دریم ظلم او نفس د ظلم بدن بارکی او موجیس بندلالا آغا بندلالا چو حرام کردی اللہ وجل داغو مگر پا قانون د شریعت او سوک چو وجلشو پدا سیال کی دی ظلم بشوی نیقینن گرزولی میں دا پار دا مشر دا او دا ولی دا سلطانن غلبا زیاده دنه کې په وجلو کې یقینا د دې مدد کړی شوی ان اسلامي حکومت په مدد کړی ولا تقرب مال اليتيم سلورم ظلم ولا تقرب مال اليتيم او من ذکیږي چې کوم مال اليتيم تا الا بالتي مگر په طریقه باندې چې هغه خسته شاغه د کمندنو اصل حفاظت ته هم ګټه پکې کولې تر دې چې ورسیږي ځانه تا او پوره کې وادي لرا یقیناً وعدہ دی بارکی و تپوس کولشی واو فل کرے ذاکل تم او پورو کئی جو پاگا وکی چتا سو پیمانک کوئی او طول کوئی پتلا نیغا پڑنڈا نیغا دا دیر فائد امن او خیستا پا انجام کی ولا تقف مالیسا لکبی علم دا پینزم ظلم بدگمان ایم کوئی دا بدگمانو دا وجه سخت ظلمو نکی ولا تقف مالیسا او مروانیگا پاغ سبسی شاید نوی تعالی را پاغیبانی سا دلیل بیزای تومتون لگوال اللہ را تحقیق اسباب در کردی دیگا نا یقینا غوالسترگا او زلو چلین دهاری و بارکی بطا پوسکو لکی گی پلا تمشی فی الارد مراحش پگم ظلم پلا تمشی فی الارد مراح او مگرزا پزما کم اسمس گڑا پا کم رالا چه تکبر کئی کناتی وی او گڑا کئی ولا تمشي في الارض مراحا او مگر ذا پس ما کی بتکبر سرا تو سمر اوچت شی یقینا انت قد پون دل زور ورکای نو نشش لوال از مکا ولن تبلغ الجبال طولا کسینا را وباسی نو بالکل نشر اسدل غرون تبو گدوالی کی کل ذالک حاصل ذکر کئ هر یو دا طول چی تیر شو کان سیئوه دی بددی یعنی امنہیات چکم نی عند ربک استاد رب پنیزبان مکروح آرام دا طول دا اللہ پنیز آرام دی شرک تیم مکروح ویلے دی خلق کوئی مند دا خو مکروح دی مکروح ہوئی مکروح شرک تیم ویلے دی مکروح آرام دا سے کم منحیات تی دا حرام دی ذالک ممہ داری دا غینا دا بل اہمیت دا مو آیا شگینینو دا بس اخباری پاناوا داری داغینا چوئی کڑی اتا تا ستار انتظام چلو ان کی ستا قانون جوڑو ان کی ستا ترقی کو ان کی اغلال بکڑی من الحکمات او دا حکمت تیسا گپ ندے وحی دا دا رب دا طرفنا او حکمت تیسو احتمام ہے ذکر کل دری ولا تا جال نمگر دا سرد اللہ نے لابل وارتا بکڑی چی بجانم کی ملامتا رتل شوئے نزورنا سمرا کل بیانو سو او دی بیا شرکی شرک مستمر را سبب لنزول العذاب آیا غرکڑی تاسول الرب ساسو علکان واتخذ من الملائکت ناسا او جوڑی کڑی دی نجین پا پرشتو نجینا کائے تاسو کوئی خبر اڑی را غلطا غلخواری این اکم لتکولون قولن عظیما یقینا کوئی تاسو خبر غلطا ولقد صرفنا ترغیب للقرآن راشی یقینا بیان کڑی میری بلی قرآن کی دے دو پارا چه تاسو نصیت قبول کئی نصیت چه تا قبلی سپیل کئی دیکو وما ازیدوم زورنا وما ازیدوم او نزیاتی دی او نزیاتی دا قرآن دی لرا مگر نفرت پس شا چه کم دنو رتلی اللہ نفورا تاسو نفرت کوئی دا توحیدنا قل لو کانم آهو ورطو وائل لو کانم آهو آلیہ کبیر چه کم دنو دا اللہ رب بولی ذات سارا لو کانم آهو آلیہتن اذا لبتغوا الى ذل عرش سبيلا كويد الله رب العزت سرا آلهة النور خدايا دا الله نه علاوه چې کمنه نور خدایان وي فیز الله تغو الاز الارش سبیلا خامخا دیبا چه کمنا لطاولوه رف پلتالار اللہ رب العزت سره مقابلی لار لطاولوه زکا هر نائب چلے ما دا مناب درجہ غواری هر نائب دا مناب درجہ غواری چه سوک دا چاپزائی دا آغا چه کمنا دا آغا درجہ غواری چه ویمنگ در چه کمنا درجہ ملوشی اللہ کانما او آلیہتن کوی چه کمنا دا اللہ رب العزت سره نور خدایان کما یقولون علیک شدیه وی اذا لبتغو خامخا دیو لطولوی خاوندارشتا لارد مقابلی او دا اللہ رب العزت مقابلی بکڑوی توبو باسی سبحانو سبحان اللذی اسرا بیاب دی الشرک سبب النزول پاکو گانی اللہ لرد شرکانونا پاک تی اللہ او تعالی اچت تی دا آغینا یقولونا چدیه وی علوان کبیرا اوچتوالی غر سرا دا اللہ رب العزت پاکی دا شریکانو دار سن معلومی گی تو سب بیولا اسماعاتو سب پاکی بیانی آگے اللہ لرا و اسمانو نا اسمکا او سو کم چی پدی کی دی سو کم چی پدی کی دی و ام من شین نشت ایسی او سیز اللہ سب بیو دی حمدی مگر اگر پاکی بیانی سرل کمالاتو دا اللہ پاکی بیانی کمالاتو مخیم دا ټول څه نه کوم نه موږ خو څه توانو نه در ایتو په کومه کې بوتل کنه ولکه الله تفقون تسبیحهم خطا سپویږي نه یو معنا دا خطاب عام نه د تسبیح نه مراد تسبیح قالی ده تسبیح نه مراد تسبیح قالی د دې خپل خپل جبی دی را د دې ونه خپل جبی دی د دې ګټ خپل جبی دی د دې سپو خپل جبی دی د دې خرو خپل جبی دی دې په دې جبو د الله سوی تسبیح وی پاکی وی حمد وی خود تاسو اے انسانانو دا غی پا تسبیح پوئی گئی تلو معشوم پا جبا نا پوئی گئی نو دا معشوم پا جبا وی سوک پوئی گئی مور پوئی گئی تلو اقبل بچی پا جبا نا پوئی گئی تبال اسپی پا جبا سپوشی تبال خر پا جبا سپوشی تبال ونی پا جبا سپوشی بس پا دی سوک پوئی گئی دا خطاب عام نی دا تسبیح دلالتی دا دا دی اری او سیزنا دا اللہ پاکی سکی گی معلومی گی گورا گورا گورا دا نو اوشتشو مانا دورا کل خبره میں اکڑا دا نو اوشتشو اللہ دا دینا پاک تکنا دا دی حدوث نا اللہ سدے پاک تکنا دا دی طول کائنات دا تو نخو طول کائنات د توخو او دا دومره لوی کائنات چاشتکو نو د دې د اشتکون کې چې ده دا خو ډیر قدرت والی نو قدرت هم د توخو کوي نه خو ها دا نور سار راخیږي په دای سي زی تاسو راضی او زی راضی دا کم وخت نه دا کشانت دي کر دي خدایان دوی چلی دې شو دا یو به چې دا به کله کوم خبر را نن ولا ورکه موکا پیر چې پراتی میرا کي جو پی دا رب جوړي ده کبه نه جوړي ده دا کائنات تا تو خودل چې وحدت دې تاسو کو دا سمندر دی دې نیمیږي دکه بساتت ته کی څه شه بساتت ولین نو بسیتون زینن و خارجن دا بساتت دې ته چاو خو دا الله خو انسان کې حیات ته چې دې تا انسان چا پیدا کړی هغه کې به حیات ني دا غو حیات پڑی رکھ بلی دی انسان کی سمع دا اگر اللہ سمع دا تسکرا او خود اللہ دی انسان کی بسر دے دا اللہ بسر دا تا او خو خواگا با دیر اکملی لے سکمیس لی نوالا کلا تب کہونا کہ اس خطاب مشرکتا ہوگا پونشوئی ولا کلا تب کہونا یا مشرکان اس تاسو پی نپوئی گئی گنی دی ارسنا اللہ معلومی گی دا اللہ وحدت دا اللہ کمالات دا اللہ رب العزت پاکی دا دیر سے نسکی گی معلومی گی خود تاسو پی مشرکانو پوئی گئی انہوں نے خطاب چاہتا سو مشرک تھا یا تسبیح قالی او یا تسبیح حالی چلا سی بابا وی شنو تسبیح ای تسبیح قالی بکن محمول بر تسبیح حالی بس سبحانی زبا سبحان گوین بداودی صدا سوزے بلالی پیشنو تسبیح ای تسبیح حالی پیدا تسبیح تسبیح صدا حالی تقال تسبیح دا پخلے وی وی مکن محمول بر تسبیح حالی پی پا تسبیح حالی ما حمل کاؤ با سبحانی زبا سبحان گوین دا ارچ اخپل اخپل جب دا او پا اکا جب بانی چکمدنو سبحان وی بداودی صدا سوزے بلالی وی دا اری او داسی آواز دے لکر داود آواز دے او داسی سوز دے لکر دا بلال سی دے دا بلال سی کم دنو سوز دے با سبحانی زبانی زبان سبحان و گوین با داودی صدا سوز بلالی ویسنو بردر او کتزبیح حالی شی نسنو بردر قیام و در رجوع از گل نرگست همیشہ در رجوع از ویسانو بردر قیامو در رجوع از وید نختر ون نیغ سلا ولار رام را قیام کئی سکئی قیام کئی گول نرگس همیشا در رکوع از او گول نرگس را چیت شئی در رکوع کئی وید بی می بد شرط بی بی دلر زد چلاسی در خیال اکل جو از زی بی می بد شرط بی بی رب بی بی دلر زد وید اللہ در گیرتنا هر یو یریگی او چلاسی در خیال اکل جواس او چلاسی اکت کندر لوگی او تند پا غم کرے چینار اندر دعا و التجاس نظر کندستا ہے سوئی خداس وی چینار تو گورا وی آغا چه کندر دعا کی لاسو چت کردی پانی دا سی کنا وی آغا چه کندر پان لاسو چت کردی اللہ تا دعا اے دو ساگز بے اثر نیس چی گناہ سا ہے سرد دودس سرد دواس وی دعا ایدت دوستا هرگز بے اثر نیست وی یا دوستا دوا بے اثر نی وی چینار تاو گو رکنا وی چی گناسا ای سرد دواز وی داغه چی کمدن سوره سمر خل یخته او همیشه ده چینار دکن پانی نو گرده کنا پانی نو گرده وی نبول بول بر گلش تسبیح اخوانیست که ارخار راب تسبیح زبانیست یواز بل بل دا اللہ صفتونه نکی بلکه ازغیم دا اللہ سکی صفتونه کئی برگی درخت آساب از در نظری حوشیار هر ورقش دفتر است معرفتی کردگار ولیکن لا تفقهون تسبیحهم و تاسو نو پوئی گئی پا تسبیح دی باندی نو دی چی اوچه تر اخلاص کی نو خانده شمری کی نینهو کان حلیمن غفور ناکامی دستا پشان خوب جذباتو کنا رہنی شاپور شیخ سے بدوا کولو یا اللہ تا تو خو حلیمی تو خو حلیمی خدایا تو خو ډیر صبر نا کی منگ نا خو اللہ کا صبر کی گی نکی گی زمنگ نا غر کی کبوز غر کا غر کا خدایا مسلمانان اولو انزل خدایا منگ نا نکی گی صبر تو صبر نا کی دیر منگ نا نکی گی غر کی کوئی ہاں حلیم نے جذباتو کی نرازی منگ خو جذباتو کی رازو غفورا او معافی کون کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ دَادَ لَا تَفْقَهُونَ وَلِي نَفُوِيهِ دَي قرآن سره دشمنی دنو پاو وکی چلوالی تا قرآن مجید لرا مگردوالی من استاو دا کسانو ترمیان دا چیمان نلی پا آخرت حجاب مستورا پرده کلکا یا پرده پتا پتا پرده را دزبت او دا اینا وجعلنا دا دن پردی دا وجی دا غزبت او دا اینا دا وجنا وجعلنا لا قلوبهم ګرځولی مې په زړونو دی باندې پردې ته په یذلو دی قران مجید دا چې دی په قران پوه شي یا الله قودا چې پوه نشي په قران نتیجه به راشي او په وګونو دی کې کوواله فایزا ذکر تر ربک په قران اصل مساله دا ده شرک مستمر راستو بل نزول اپا کې چې یاد کې تر دی په قران مجید کې کی आवाज ان والله الاد بارم واو دې په شاګار خپل باندې نفرت کوونکی زه پوهېږم هغه مقصد چې دی غوږ دي په هغې باندې دی ناست دي درس هم ناست دي خو مقصد یې ځان سره خپل راوړی دی غوټه یې راوړی ده زه پوهېږم په هغه مقصد چې دی غوږ دي په هغې باندې په هغه وخت کې چې دی غوږ دي تا ته او په هغه وخت کې چې دی وي جرګه په هغه کې چې وي ظالمان ان تتبعونه تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا یو مانا مګر تاسو تابعداري کوئ تاسو تابعداري نه کوئ مګر یو سړی لیونی سیر پی شده دی نو جا مازدی خراب شوی دی نو دی وجه نده دا توحید توحید کئی پو پی رشوه دلی ونه له مغو کې څه شوی دی دازو مینټلی ډیسټرب دی مینټل ډیسټرب دی له ونه دی ان تتبعنا الا رجلا مجنونا دیوانه تاسو تابعدار نه کوئی مگر یو سړی مسحورا د جادوګر څه شي په معنا د ساحر فاعل په معنا د مفعول په معنا د فاعل لکه سر مکتوم سر کاتم درمان الا رجلا مخدوعا مگر یو سړی چې دوکا سره شوی دا مخدوعا پیگی و سره کړی شوی دا اصل ته چې چا ویلی دي چې ته دا مسله بیان کړو خلک به سره ملګری شي حکومت پدې سي شي دا چا دوکا کړی الا مسورا مخدوعا درمان سلورما انت تتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دی اوسړی مسحورا خود غرض خېټه ور سحر پر پښتوي مگر دی اوسړی پر پوسی چاغه کمنو په ګیر امین نه خېټه ور دی خود غرض دی دا بو او دې معنا کړی دا الا رجلا مسحورا مگر دی اوسړی خود غرض دی پتا استابداری نه کوئی مگر دی او سړی خود غرضا پوی گئی تاسو نو کافرانو چې دا ویل نبی علیہ السلام ته مسحور وی غوږ دا نبی علیہ السلام ته مسحور وی دا غی مطلب داو چې دا دې قران بیانې او دا دې مسله توحید څخه بیانې نو دا په دبا نه څه شوی دی چرت سیر پی شوی دی جادو پی شوی دی داغی دو وجن مزغو دانگلی دی مازغی خراب دی نووی چه لاتمن اتمن را مدد کوئی لاتمن اتمن را مدد کوئی سیر پلا را مدد کوئی دا بی دو وجن دی داوی اووی چه پرشتر آلا او اغا چه کمدنو ما تدا سیدا چه خبری کئی دا دار دا جادو ہے جدا پوی گئی پوشوی کنا اغه چوت دا وی چې په د جادو کړې شېم د دیو جنې وي دا چې جادو چې څوک مانی نو د څه کافر دی لکه وایون کې چې دا چا ویلې دي چې هغه کافر وو شوک ته تاسو په پټوي کنه اومه له کوله دا چې جادو چې څوک سکی مانی نو د څه کافر دی لکه څنګه چې د دې دا وایون کې سو چې چا ویلو چې انت تبيون الا رجلم پجانب دو وحی کی پجانب دو وحی کی چه سوک نبی علیہ السلام بانے سحر منی او دا منی چه پجانب دو وحی او دا وحی اثر دا چا دے دا سحر دے اگر دا سر مسلمان نوی چه کم زائے کافران ویلے او اکا زائے او سوک منی نو اکا حکمی دے نو اکا سدے پانشوئی دیم خبره د بدن پر اکلا سحر یو مرض دی او امراض اعراض بشریه هغه په نبی علیہ السلام راتلل اعراض بشریه په نبی علیہ السلام څخه کېدل راتلل سبب پر راتل کنه سرخوګه پر راتل کنه راته او نظر اثر پر کېده کنه پر کېده نو کده بدن تر عقلا د جادو اثر دو اثر دا مثلا د زنو عالمانو د زنو دا غی پا مینس کی اختلافی کرده دلی دا دا سو دمرا مثلا نا دا سو مثلا نا لکه کچاو منو ناغسر روایتو ندی ناغوی چه روایتونو لیاس کوم نو بدن بانه نبی علیہ السلام جادو او کسو که نمانی نا پا روایتونو کس پگی گوری نو ده بخاری و ده مسلم روایات تی نو دیر عالمان جمهور و رای دادا چه ده بدن تر حق لجادو سو شدو او دا چه کم دنو شده بخاری و مسلم روایات تی نو که دا روایات منگا په زور باندې چې کمنو دا کوم مسله به کې جوړو نو د دې بخاري او د مسلم نه به خلکو اعتماد شي اوچت شي او سم مسله نه دا خلکه ته به راغلی دا نو که جادو اثر پیوشي نو څه چل دی لکه دا چې لکه د تبې او د سرخوږي او ځنې عالمان وویل چې نه دا اثر پې نه دی شوی دا استعادي مسله ده نه د کفر ده نه د اسلام ده بل چا تحقیق خبره ده زمونږ استادان د جمهور رایې اخلي او که څوک د بعضو اخلي جوړ اخلي دي خو بلته د کافر مشرک دا ویل جایز نه دي بس یو اجتهادي څه ده اجتهادي نه هم تحقیقي خبره ده دا تعبیر ښکلی دی څه خبره ده تحقیقي خبره ده څوک چې کمنو د جمهور مطابق تحقیق کوي او څوک چې کمنو دا خوښي چې بس ما یو داسې مسله وکړې چې زه منظوري نظر شوی چې سړي تحقیق کړی دی خوند والا ورکوي لکه چې لکه زر دي نورو نه لږ بدل غونده کې څه شما ښکاره شما بس صرف دومره مسله ده نور څه مسله نشته دا تحقیقي خبره ده دو باندې پوه شو درېمه خبره هغه ده چې داسې صفتونه پیغمبر له ویل ټیک نه دي لکه اوس په نبی علیه السلام تبه راغلې وه نو ته به څه وایي چې نبی محموم دا ټیک نبی علیه السلام د تبې لپاره وعک ټکې استعمال کړی دی نو ته به وایي چې نبی موعوکن ټیک دی نبی علیه السلام زخمی شوی و نو ته به وایي نبی مجروحن دا صفتونه صفت خو دا سیزی چې یو مدحوی او بل غسیس پی دائیمی همیشه و سره نو لفظ بیا دغاست شد دا مشتقی دا ال استعمالی گی کنا نو دا تک همیشه دا پارا دا سی تک تک دا دا عدب نخلاف تی چه نبی مسحور پوانو شویر جو نبی مسحور دې ټکی ویلو تاجه چې خامہ خاطر مشهور صفت غلوایا خبره پوهیږي درې خبره نه ټوکړي که خوخی نو تاسو خوخه اکنینو بس کوټه مال مالک اذ یقول ظالمون خلق غلوم ولوم کوي اذ یقول ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا پاکي چې ظالمانو تاسو تابعداري نه کوئی مگر دې سړي ونی وګوره کنه سرانګي کوي پتا اعتراضونه ضربو له کلم سره کوي پتا باندې اعتراضونه فزلونو غلط دي فلا گمراه دي فلا ستونه سبيلا بده وسنه لري دلاري زورونه په انکار د قیامت اصل وجه دادا او وايي پاو کې چې شومګاړو کی ورفاتن اوري زرزا رایمنګ با خامخارا پورته کړی شو پیدا شي باندې ورته وايي شیتاسو ګټ یا اوسپنی یا یداسې مخلوق چې ګرامی پهسینو ستاسو کې سټیل شه سټیل نو وای به دی چې څوک به را په راوچت مونږ لره ورته ووایه هغه دا چې پیدا کړی تاسو په اول ځل زر را چې اوبړه کوي تا ته سرونه سر وړو کوي خوونه وایي به متا هو کله به وي دا ورته ووایه کېدی چې نږدې یو ما دو کوم هغه ورځ چې راوبلي تاسو لره تاسو به قبولتیا کوئ سره د ستاینه د الله نه بیا به سبحان الله او بحمده وایي حدیث کې دي چې مشرک په د قیامت پر چې راپاشي نو سبحان الله او بحمده ووایي پوهه به نه شوې دا مشرک هم یا الله خیر دا مشرک او د مشرک بدن د همو د تسبیح او د حمد قائل دی دا بدن نه دی ان من شيء الا يسبح بحمده کی دا مشرک مصیبت نه ویل سو دا شي نه دی ان من شيء الا يسبح بحمده نو دیم سبحان الله و بحمده بدنا و حالا صحیح کنا خدا سره منی نه خپل نه منی د خپل بدنو مو خپل بدنو نه منی و فی انفسهم فلا خبرونه سنوریم آیات به خدا نه نه نه شته کیشته نو د قیامت پر ورځ به خو بیا نور رکاوټو نه ني د قیامت پر ورځ به لګي سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده پیدا نه کیږي وا تاسو نو نه الا بسم الله قليلا او تاسو وګمان کوئ چې تاسو وخت نه تر کړي دنیا کې مگر له کونتا او کل له باري ترغيب له تبلیغ کل له باري طریقه تبلیغ دعوت چلو مساله بیان کا زکه چې غذاب پر راځي شرک مستمره سبب ولې وای بندگانو ته وای چې اودی کی هغه مساله یقول باندې پوښوي قل نفسته اودی کی هغه مساله یاسن چا دې کمنو خېستا هر مساله توحید دی بیان کی یقینا شیطان ينزغ بينهم اته کمنو وسوسه چې دې ترمیان دا یعنی هغه وای چې توحید بیان نشي یقینا شیطان انسان د پاره دشمن صاحب ربکم علو بكم رب تاسو په دې بتاسو تاسو په حالات په دې خیرات وکي نور هم وکي بتاسو استاد دعوت په اثر وکي او خلق به ومني او کو اراده وکي نو عذاب بدل کی تاسو لپاره توفیق ورنوالي او نه میرا لګل ته په دې باندې زموار چې ته به په خامخا مناوي دي او رب تاسو دې دلیل عقلی د توحید او رب تاسو پوئږي پاره ته په اسمانو کې زما کې ولقد فضلنا بعض النبین عاجزی د پیغمبرانو پیغمبرانو خو آلیهنو او یقینا قروال مرکلو زنو پیغمبرانو رو پا زنو باندی او ورکلنو داود علیہ السلام تا زبورو یهودو باوی فید داود کتاب دا کوڑو دا منترو کتابو زبوری نمانو اللہ و ایمان ورکلو تا دا مناجات کتابو زنو با داود بادشاہ منو خو پیغمبری نمانو زکی جدا راوڑو او ورکلنو داود علیہ السلام لزبور ورطو وای راو بلیا کسان چ په داوه کوي د الله نه علاوه تاسو داوه کوي چې دا شریکان دي اختیار مندي فلا ملکونو دی وسنري دل ریکول او تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نه راولو نه تکلیف لري کول شي نه راول شي کاش په زور راغل لر کول نشي راغل او تحویل را روان اړول نشي کاش په زور دل ریکول او تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نه راولو عاجزی نه کانه باندې غاړو تو تعالی هوای او غیزان الله ته فریادونه کوي او الله ته ځان نږدې کوي د الله نه ني اولائک الذین دادی آغا یدونا چې بلی دی یبتغونا دی لټی خپل رب ته نږدې کړه چې کم یور دین الله ته نږدې دی او یرجونا رحمتو او عقیده لري امید لري د مهربانی د الله او یریږي د الله د عذاب نه درې واړه چې یو ځای شنو ستې جوړ شو یعبدونا عبادت د درېو نه جوړ دی کنه دا دایې چې اعلی هر ابلی اعلی هو ته وي راغې سکي عبادت کوي د چا د الله رب ول عزت عبادت کوي دا په خپل ځکه کمنو عاجزان دي فقیران دي ملنګان دي ان ذا عذاب ربک یقینا عذاب در رب کان محظورا اگر یې رسیز دې چې داغه لري ورو کړی شي وایم من قريه الا نحن ملکوها او نشری سی او کله شرک مستمر را سو بل نزول العذاب نیشتر ایسی او خار او ملک بگر زیما علا کون که داغیل را مخید قیامتنا زکا چه هر شیر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں دا هر خار خلق اگر جا کمدنو دا چاہ شرک پکشتا شرک پکشتا دے او معذبو عذابا شدیدا یا سزا ورکون گیم دیل را سزا سختا دیدا پا کتاب کلی کلی شوی وما منانا دویما تاسو چې کوم د نورو معجزو قدر وکړي رب اتوام د معجزو قدر وکړي او الله د شریک نه پاک تکي وګړای الله د شریک نه پاک وګړای ځکه چې چا څوک الله سره شریک جوړي هغه ته کوم دنو تبا کیږي شرک مستمر را سبب نزول عذاب کتاسو د دې معجزاتو قدر اونکو ام بدر باندې سره شي عذاب راځي د معجزاتو څوک یې قدر وکي او دویم ذکر کوي ال انکار من آیات الله حتق ذ شاعر الله دا الله دی عزت مند نا قدری کول سبب النزول عذاب وګوره سمودیانو د اوخه نا قدری کړي ونه سپراغه عذاب پراغه او کتا شو د معجزې د معراج نا قدری او قرآن عذاب بدر باندې سشي راشي او کله قرآن نا قدری او مکړه قرآن معجزه نه ده نو قرآن نا قدری او قرآن سب بدر باندې راشي موج عذاب بدر باندې راشي لوی عزت می دل در کړه دے لوی عزت می دل در کړه دے زه خپل عزت خیال سکا او ساته ولکت کرمنا پوره می وو پمامران انور سره ولایت او نیم بن کړه زه درالې ګلو د معجزونه او نیم بن کړه مالرا او نیم بن منا کړه مالرا درالې ګلو د معجزونه مگر دې خبرې چې دروژن اوګا دروژن غړلې او دې را نسبت درو کړو دي معجزو ته پخوانو چې هغه ته نسبت درو کړو کش سوشو هلاک شو اوس دې امت له معجزه ده کنه را لګم دې دو خوخي چې کوم معجزه سوشي راشي او نه مني نو کش او ملا خبر ختم استیصالی سره به راځي عذاب به راځي استیصالی سره راځي او یو نمونه دا ده یقینا ورکړی مو سعودیان او تنخه اوخه مبصرتن بالکل ښکارا هدي زیاته او کپاګي باندې او نه را لګم معجزه فقر پر او نخي فقر پر دی راولو وای قلنا لك او پاو کچ مویل وتا تا دا قلنا لك په کم ځای کې دی دا وای غیر مطلوب دی وای غیر مطلوب دی دا حدیث کیو پاو کچ مویل وتا تا شیخ ان رستا ګرکړي خلکو لرا بخل په هاته کړي را وما جعل الرؤيا التي اونم یو ګرځول چې کم نه نو اغا مولیدل اغا چې خودل می وتا تا وما جعل الرؤيا انت الرؤيا د خوب په لیدلو کې ویل کیږي خودل ته مراد د سترګو لیدل دي یو جاهلی شاعر ویلو فكبر للرؤيا وهشف اده وبشر نفسا كان نفسا يلومها فكبر للرؤيا وهشف اده چې څنګه محبوب ولیدو بل خلل نه خبره چې دا سيو ناشنا سوکی کنه اوراشی ولکه خوب وینم کو په دې سترګو مې یقین نشته چې چرته تو چرته دا دی وای وته کنه وای وته دا په خوب کې لیدل کې ښکاری ښکاری خو ناشنا لیدلو ته خلق رؤیا و ناشنا لیدلو ته سوي او نبی عليه السلام هم ناشنا لیدل کړو ته دې وجه نه تعبیر بچاو کو پر رؤیا باندې کو تعبیر پر رؤیا باندې کو ما ویلو کزنو روایتونو کې راغلي بیا غو روایتونو کې کلام دی او یا چې کم دینو داغینا نور میراجونو سدی مراد دی زکا میراج متعددو او نمیو گرزولی لیدل آغا چه خودلی میو تاتا مگر از میر تپار دخل کو چاو مانا لابو بکر ڈائرکو مانا لابو جالو ادادے سویلا او ونا چه پلانت کلیشوی دی خولون که داغی الملعون تا آکلوها آغا ونا چه پلانت کلیشوی دی خولون که داغی او ذکر دا قرآن کی لگا سور صافات کی ترشیو وانو خوفم او یرام دی لرا نو نزیات دی لرا مگر سرکشی لویا وائز قلنا للملائکہ داول دی دا اللہ دنا عزتمند نا قدری کئی ول دی چکم دنو نا موجزات نا قدری کئی او دا اللہ دا آیاتونو نا انکارو لکی زکا چه شیطان پی مسلط تی دار شیطان شیطان دی دشمن دی نو تحذیر دا وسوسی دا شیطان دا وائز قلنا للملائکہ او پاکی چومی الفرشتو تا وجودو لی آدم سجدو کی آدم تا فسجدو الا ابلیس نو زبج نو سجدو کرام اگر شیطان و نکراوی ویل آزبا سجدو کم آگا چاہتا چتا پیدا کری دا خسنا دتا بس سجدو کم قالا اوی دا شیطان ارائیتا کا خبر میکتو تا آگا کسنا هاز اللذی داشه هاز اللذی دای اسم اشاره و تخخیر داشه عزت من کتا دلر پا ما بانده پا ماری دی اوچت کو کتا درستو کلمه تر قیامتا بلا احتان کننا یومانا خام خام مون باو باسم ناولاد دادو ناولاد مون باو لو باسم لا استاسلمنا مون بولو باسم جیم لا احتان کننا ذریتو خام خام پیزوانی بکم جلبی بکم اولاد دادو جلوی بگم واگی چی دغت آواشی دیتم تحنی کوئی از تا چی سوا چی واگی چی واگی و تواشی چی کم طرف تا بوزینو قاوا خا چی کم طرف تا بوزینو سکو او ساروی تا داغت چی تحنی کئی نو پیزوان و تا چی سا چی تا تیتسری نا دم را نرا تینگی گیو تا پیزوان نا اپوزه کې چول سوريو کې مونږ ته پیزوانو یې کتا سو تار سوای صحیح ده کنه دې ز استګما کې سورې نه د نتکای د پاره د می خکی د پاره دا نه دې ز دې پوزه رو کې تر اس پسته سوره کی نو بل بیا معمولی اشاره غواړي بیا او خوم چې کمنه په اشاره چلیږي راځي فل احسن کنا مطلب جلبی به کم پیزوانی به کم چې کم طرف ته اشاره کوم جی سر صحیح لگا دعوتکم فاستجبتم لی دکره لا احسن کنا ذریتو خام خازو پیزوانی کم او جلبی بکم اولاد دادو مگر لگنا اللہ وقتی خوزا حضاب ذات فمان تبیا کمینو چاچم تابداری اکرستاو دینا یقینا جانم بدل استاسو دا بدل بلکل پورا وستاف زنزکوا اوی اراوا آغا چارا را جستاو سید دینا یا واراوا تو یا اوشارا آغا سوک جستاو سی منوم دینا بستاو تکا پاواز پل شیطان آواز هغه چې کمدنو څه شی دی هر د معصیت آواز هر ګناه طرف ته دعوت ورکوونکی شرک طرف ته دعوت ورکوونکی ګناه طرف ته دعوت ورکوونکی آواز هر شرکی او کفری آواز د ګناه او د معصیت آواز او زه کوئی چې صوت المزمار د غناو د مزامیرو د ګانو د بجانو آوازونه ساز او سرنا واج لیواله می خیل کا او بوزو پری پسې شاستواران نسوار دي ورج لیکا پیاده دي مطلب دا چې سمره دي وسته ناغور پسې بوزا وشارکم فی الاموال او شریک شدی سره په مالونو کې مالونو کې شرکت ګټل په حرامو لگاول په حرامو نظر د غیر الله شارکو فی الاموال ولا اولاد اولاد کې سره شریک شه اولاد کې شرکت ولد الزنا د غیر الله لپاره منل د غیر الله لپاره حلال اول باغی باندې شرکیات او خدمت کول زنه خلق یو روایت ذکر کړي و اذا جامع الرجل ولم يسمى انت والجني على احليله انت والجني على احليله فيجامع معه دا روایت صحیح نه ده سندن قابل اعتبار نه ده وایدم اولو جن کا وعده کو دی سرا او وعدن کې دی سرا شیطان مگر دو کو کولو یقینا بندگان زمانی شتستا پا دیبان سزور ستا پی نچلی گی وکفا بی رب دی کاؤ پورا دی رب دی وکیلہ کار جوڑا ان کے دلائل غلبی دا اللہ دلائل توحید راول البیان رب تاصل آغازات چمبوزی تاصل آرہ روانی تاصل رجیازون افدر یاب کی ندید بارا چی تاصل اٹھوئی نفض اللہ اللہ نا یقین آغا اللہ رب تاصل میں ربانا او پاوکے چورسی کی تاصل تکلیف افدر یاب کی نو روک شی ساسو ناو سوک تی تاسو را بلئی الا ایا مگر یا اللہ غار کلا چخلاص کی تاسو را وچتا تاسو مخواڑوئی بیا آن اسو مخواڑوئی تاسو او دے انسان کفورا ناشکرا نا افا من تم یرد دنیا ذکر گئی افا من تم یعنی مطلب پدریاب کم فطرت سشی رابیدار شنو اللہ سکوئی مانے چھ بار راشن بیا ماحولی حجاب رسم نو بیا چې کمدنو شرک شروع کوي نو ول څه چې و چې تراله تاسو و چې کله شم غر کولې او دوباره دریاب ته واپس کولې نشم اوا من ته ما بچ بشي تاسو تاسو منډ تاسو را په طرف دو چې او یا چې کمدنو راوړې په تاسو باندې کارو باران بیا و تاسو نو مې د پاره د خپل ځانونو کار جوړونکه اوا من ته یا بچ بشي تاسو د دې خبرې نه چو واپس کی تاسو لره په دې دریاب کې اوزل بیا فایر السلام علیکم قاصف من الريح راو بوري راو ولي په تاسو باندې راو بلوزي په تاسو راو بلوزي په تاسو باندې ما تاون کی سلاي فایرغکم ندوب کی تاسو دواجنا قدر تاسو نا بیا ونو وي تاسو په ما باندې د دې مبارک سوک ته پوس کوونکې فبیا چې په ما به سهولږي او ستاد ویني تاسو رانه کی او زمانه قصاص واخلي یار زمانہ بیا اخلاص کی ستا مدد کی نو سره د نعمتونو توغیان ډیره بده خبره ده. یقینا احسان می کړو په بنی آدم باندې، یقینا عزت می ورکړې بنی آدم ولا بنی آدم می عزت من کړې. هغه لوی عزت دادی چې سالم کائنات د غلام دی او د بیا غلامی شروع کی، د مخلوق غلامی بیا شروع کی. کرمنا بنی آدم وهم الله فی البر والبر، او سوار کرمی دی را پوچھو پلوانده کی، یعنی وہ چکیم دی راج دی پلوانده کیم دی دست دی راج. ورزقنام اور کرمی دی پاک خوراکنن، وفضلنام اور کرمی دی را پڑیر داغچا خلقنا چیم پیدا کرو پروالی باندی، نقبل عزت برقرار ساتا. او دی مخلوق غلامی مکاو، دی مخلوق غلامی مکاو بشارت چې چا خپل عزت برقرار وساتو. فاغرز ندو کله ناسم شراو بلم چې کمنو هاریو ډالا سارا چې کمنو د پیسو خپل بی امامهم سارا د پیسو خپل د پیسو وی انا نبی وی کدا ایوی دا هغه وخت نو بس خپل خپل پیغمبر سره وی یا بی امامهم عمل نامه بی کتابهم. درهم بی کتابهم اللذی انزل علیهم بی امامهم سرد قانون ده دی اچه کم قانون میو اللی گل ده اگه سر بی روشت سرورم مانا غلط را چه بی امامهم بی امهاتهم پنمونو ده مین دو بانده نا مانا سی نده کم روایت چرا غل ده نا روایت سی نده چه عیسیٰ علیہ السلام ده وجه نمی ده مور پا نمرا بلی دا خبر سینا دا فامانو تی کتابو نا سوک چه ورکل شده تا عمل اللہ مرد پا خلاص بانده نو دا خلق لولی با عمل اللہ مقبلا او زیاده بونشی پا دی بانده معمولی او سوک چه پا دی کرون نا آغا و پا آخرت کی مرون دی یعنی دی دنیا کرون دو دا دی کتاب و دا قانون دا اللہ نا او دا پیغمبر ری اتبان ارون دو او دو شاعر الله بی عزتی اکڑی و او دو پا آخرت کی مرون دی فهو فی الاخرت آما لکه صورتی توحا کی وی فامان آرزان ذکری فهند لهو معیشت انظان کا و نحشره یوم القیامتی نو من آرزا من کان فی هذی آما فهو فی الاخرت آما و نحشره یوم القیامتی فهو فی الاخرت آما یعنی زائرون دوال مراد نره د بریلیو دیوبندی مناظره وا دیوبندی بریلیو ته وی بیا اتره به وای تاویلونه پکنه کو وی بس ته پک ځان نه ماری نه کې تاویلونه بنکای هغه بریلیو ته وی دیوبندی ته وی بالکل بنکو وی نه بالکل بنکو وی بالکل بنکو وا پیخ قدرتی دا چې هغه بریلی لوندو هغه ته من کنه فی ازی ما فو فی الاخرت یا فاسا امر کنه فی ازی ما فو فی الاخرت تو اخرت کې مړوندې پاسا وای واضل سبیلا او غلط دلاری و این کادو لیفتینو نکا سستی مکو کدی چه کمدن نمانی توجو کوا کدی نمانی او دید دی آیات اللہ بی عزتی کئی توجو کدی دی آیات اللہ نا اللہ ردی نخو او دی موجزاتو نا قدری کئی دی مقصد دادی چه تا چه کمدن دی خپل مشن نسکی و خبردار ته په خپل پروګرام کې سستی په تلقین د تثبوت کلک شه ګوره و انکادو یقینا نزدید دی دی دا انکار دومره شدید دی دومره شدید دی چې قریبه ده چې تار دی خپل مشن نسکی ها یقینا قریبه ده لا یفتنونک چې خامخا دی واری تعالی را ان الذی د بیان دا کتاب نه چې وای کوم تا ته تفتری علینا غیره دې لپاره چې ته جوړ کې به ما باندې علاوه دې نه بل یو قانون چې دا پری دی بل قانون راواله وای زر په دغه وخت کې لتاخذو کا خلیلہ خامخا جوړ وګی تعالی یار چې ته کومه مسله دکړه چې دا لري پری خو نو بس تا به سی بیا یارې بیا څه مسله نشته په دغه وخت کې خامخا جوړې تعالی خلیل اندوس ولولان ثبتنا کا لقد کتا ترکن ویلم شین خلیل ولولان ثبتنا کا او کزه چې کم ما نه وکړه ته کما نه وکړه یقینا نږدې وا چتا اعلان کړو دیتا معمولی غنتکی شیئن قلیلن شیئن قلیل معمولی غنتکی اعلان نه کړو نو اذن کدا کما معمولی غنتکی اعلان نه کړو الا ازقنا کا زیف الحیات و زیف کما معمولی غنتکی اعلان نه وتا کړو شریک اذن نه صرف څه شي رکون اعلان القلب دی معمولی غونته کې به کې په زړه کې سل ایسي کې سلم ایسا هغه طرف ته لک اعلان څه شوه راغله وي نو ډبل سزا به هم په دنیا کې وا او هم په او چاره نه خلاصولې نشي چې څومره سری نو دومره دړي چې څومره مقامي نو دومره جرمي دومره سری جرمي د جیا سورلی او چاته راو اکسیډنټ خطرناک دی تا معمولی اعلان دا به کمن رسو امت له ډیر غټ جواز پیدا کی او اگر معمولی نه قلیل کلا یقال له قلیل سالک تلک نه وای سال اعلان خو قانون کیږي کنه اسوتن حسن حسن ست جون خو قانون کیږي په دا بیا تر قیامت او دا معمولی نه دا سمتا پا سلم ایسا کروه معمولی سلم ایسا کروه دا سلم ایسا دا با تر قیامت سکی دو حیزان پا داکا وقتی خام خاص سکول با میوتا تا دبل سزا دا جوان او دبل سزا دا مرگ او بیا بطانه مندلره فما با زما زان لرا زما مقابله کی سوک مددگار و این کادل استفیز زونک چه و نشوا و نشوا د آیات الله نه وانړولي صحیح ده هغه د معجزاتو نه د آیات الله قران نه کړه د دین یې څه کو انکار کو مقصود استاسو اړولو ته دا غینه وا نه ولې اوس په کوشش کوي چې تا د کلی نه سکی نه دا یاد ولرا چې د کلی نه اوسړلې ستا وجود امن دی ستا وجود امن دی کدی تا وشړلې او د کلی نه لری کړي نو په دای بلا کله حرام کو په دای بلا ملک حرام کو د ملک ورانه ژوندونه کی بیا ژوندونه کی دریم سبب راوړو اخراج الرسول سبب لنزول العذاب پیغمبران شړل د ملک سبب لنزول دا سبب د نزول العذاب دی وان کادو او یقینا نزید لا استفزونک شده او شدی تالارا شده او یاری تالارا داسه دی او یاری تنگ دیکی تنگ دیکی او پلوچی دی سم دغی چه بس مرتلل غواری پریدا او د بل ملک تویزا کول غواری داسه حالات دا تسکی جوڑ کی چه لیست فی زونکا خام خواب دی یاری تالارا دا ملکا لیخ رجوکا چه سدی کی او باسی تالارا من آده دینا او قانون داره شوائز لا يلبسون خلافك الا قليلا فدق وقت دیو جواندون کی سات پتیرن کی خلافك رسوستان معمولیهم ای بیادل الا قليلا مگر لگ بنتا شو بس نیتر پورشی نو نجو چای استلیو نو بادر یو نیم کال بکنے نگره نو سشی یو نیم بس کال نیم پس کرش ست ترخ کسان چې کمنو دوزخ ته ورسېد کوی ته شو مکه په آرام نه شو سنت امر قرار صلی الله د نیکان وجود دا رحمت ته هغه نیکان چې مسله بیانې مسله څه کوي مصلحین هغه مسله بیانې هغه ته د عوامو سپک نه ګوري او هغه ته د حاکمانو او سرانو سپکو نه ګوري دا هغه د وجنه ملک آبادی زکا چکل دا حق بیان کی گی نو اللہ رب العزت عذاب نراولی چکل دا حق بیان ام بنشی با حق عمل ام بلشی و بیان ام سشی بنشی نو بیاس رازی عذاب رازی حود کی تیرشی ویو لولا کانا من قرن قبل قبل بیاسینو حیان حون آنل فسائلہ کوئی منزر نامنو پوششوئی کنا توبا سنت امن قرار صلی اللہ قانون دا چا چرا لګلی مستانه مخکي پیغمبرانو زماره او بنو می د پاره قانون زما بدلون تاویل اوریدل څه چار کله داسته دا نو امور مصلحه ز زړه نیک اعمال کوو چې زړه دې کلکی نیک اعمال کوو چې زړه دې کلکی اخر می صلاتا حضره مزلرا د پاره اخر می صلاتا حضره مز په وخت اورې د نور کې لیدلو کې شام سي په وخت اورې د نور کې الاغه ثقل لیلې ځن خلق نوی راوتلی نو د صلات نوی نوی معنی کوي کوي کنه تاسو دې ځان چې نه خبر دي غامدیان دی مامدیان اغای ویده صلات دا نده را دی چه کم کتا و برکی گی دا خویلک جامعه تصور ده جامعه تصور ده و جامعه تصور ده لدلو که شمس علاقه سقل لیلی من کل کل مانو کو اقامت دین آغا زی کس وقتو ننی ذکر خوال تا ام من داو آیو چه اقامت صلات نمورات اقامت دین ذکر ده جز مراد که کل لی داغی نا انکار نکو من دا صلات او دا وایو چې ټول عبادت بدنیت سری مراد دی صلات خپل شرعي اصطلاح ده او نه پرې مونږ دی هغه خپل اهتمام دی حاکم صلات او درو مزلرا لیدلو کې شام ته په وخت اورې د نور کې الهغه ثقل لیل تر تیارې تر شپې په قران الفجر او لول قران د سبا په ټیم کې په قران الفجر او لستل د سبا قران دې مصدر دی وقرآن الفجر او لسل سبا یقینا لسل سار پٹیم کی دیتا حضری کی فرشتی سار کی لقیرت اگت پکاری وامن اللیل او دشپی حتا جد بی ویخوالکو پدی قرآن باندی پدی قرآن باندی ویخ پسیگا نافلت اللہ کا نا سوائی عجر ستا یا سوائی فریضہ پتا کھیلے اسی چور سی تالر رفستا اغزا استایل شویتا دنیا کے مقام محمود چه بطول دنیا ده نبی علیہ السلام نظام قائم شی او کافران امت خشورو کی کافران امت خشورو کی چه قانون امداده او دی که چه کمدنو امن ده حیات و برکت ده او پا آخرت کے مقائم محمود اغده وقر رب ادخلنی دا چه کل چه کمدنو توزی نو آم خام خوابدی اوباسی نو دا دوا وایا قرطبی ذکر کری دی چه دا دوا پا ار کار که سڑه وی نو دا خیر نخالی ندار یعنی درس تکینی یا درس لرازی نداری وی ربی ادخلنی مدخل صدقین و آخرجنی مخرج صدقین یعنی کمل شروع کئی ربی ادخلنی مدخل صدقین کور جوڑی ناغی که دی ربی ادخلنی مدخل صدقین نو کور راوه تو نداری وی ادخلنی مدخل صدقین دکان تزی نداری وی الله وکړه برکت اچي تا برکت تا الله رب العزت بستا چې کمندره د کلی نو وصل هغه د خیر او د برکت او د عزت سبب وګرځي او ور دین سره کوي وا رب می ادخلنی دنه وکا زائد نه کېدلو د عزت تا دای مخ کې کو زکا اگر چې وصل کلی نه مخ کې وي او سړی سره هغه می چې زم بکم ځای تا راول سوال ادخلنی وکا او می باسا پو یستلو دی عزت پانی او مقاعد کاؤ گردو مالا را ملتون کا رقبل طرفنا سلطان النصیر آپ غلبا او مددگار وقل جال آپ کو او آئے بشارت جال آپ کو یعنی دا وطل دار دین دا ترقی دا پار دی دا یاد لڑا دا حضرت دا دین دا ترقی دا پار دی او آئے جال آپ کو خارشو اک او راغی اک او بینورشو باطل یقینا باطل دا ختمی دوشیز وانو نزل من القرآن ترغیب للقرآن قرآن بیانوا دا بستا کاری او نازلو ما دا قرآن ناغا شاگ دارو دیو میں ربانی دا پار دیمان دارو او نزیاتی ظالمان لرم اگر تاوان او پاوکی چه نعام حکم پہ احسان انسان باندے احسان حکم آپ دے انسان واوڑی دے آرزا مخوالی بنا بی جانی بی او بیرتشی پڑڑا فلا باندے ارے ڈڑ بیر تکی یو طرف تشی مطلب دا دے چنا قدری تی او پاکی چورسی کی در تکلیم دیوی ناو میددار چانا اللہ ترازی اور سپری دی یعنی بے فطرت را بیدار شی ورطاو آئے ہر یو عمل کوئی علا شاکلتی پخفل ترز و طریقہ بانے پخفل طبیعت لگی آیا پتا با دیو لگی رفتا سپو دے پاگا شا بانے ہوا دا سبیلا شاگر دیر پہ ہدایت آہ دا سبیلا هغه چې کوم ډېر هدایت او صحیح پلار کې الله رب العزت هغه معلوم دی زه له وړو کې